أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ پرونی درس کې د تدبیر منزل د کورنۍ جوړولو اتلس احکامات بیان شو ډیر په مزه دارنګي سلور د وطن د جوړولو لپاره احکامات د الله بیان شو د الله په احکاماتو د رسول په احکاماتو مخلوق سمیږي استاد زمانہ ایک دونه دونه دو دونه چار زیاد پرزولو ته ضرورت نشته ځکه چې الله دا مخلوق پیدا کړ دی هغه په خبر دی پرون یو آیات تیر شو احکاماتو کې والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا اولسم حکم د تدبیر منزل دلته وی چې وصیت یعنی لیوسو وصیتا عامل محذوف ته وصیت دیو کی بیبیانو په حق کې متاع عنل الحول غیر اخراج د کال خرچا دلته د کال خرچای وویل مخکې سلور میاشتې لس ورځې تیرې شوې نو نسخ په قران پاک کې شته دی نسخ نه انکار باندې کوي قرطبی لیکي منسوخن كله عند جمهور العلماء جمهور علماء او پنځ باندې نسخ راغې بیزابی جلالین جامع البیان مدارک ټول تفاسیرو کې داسي وایي د دې ناسخ هغه آیات شو چې مخ کې تیر شو 234 مدارک التنزیل بیا دا حکمین دا منسوخ شو نو وصیت په نفاقه سره راغې سکن ځکه قران دلالت کوي په ثبوت د میراث لپاره د دې زنانو سنت نبویہ دلالت کوي په دې چې لا وصیت علی وارثین وارث لپاره وصیت نشته ده نو مجموعه د قران او د سنت ناسخ شو لپاره د دې حکم چې تا واورید ماشاءالله دا تفسیر کبیر کې مضمون راځي زموږ مولانا حسین علی رحمه الله فرمایي چې دا حکم استحبابي دی لزومی نه دی حضرت مجاهد حضرت عطا داد امام سے مشایخ تھی هغه وایي انها غیر منسوخه منسوخ نه دی و معناها ان للزوجات بیبیان لپاره شته دی چې سکن یو کال کامل په دې کور کې پاتې شي ځکه ډېر عمر یې وښکلې دی نو چې عدت پوره شو بی موزی اربعت عشر و عشره په تیرو اتو د څلورو میاشتو لس ورځو نو بیا دو اختیارولی شي خروج هم او دې ځای کې پاتې کېدل پاتې شو نو مطلب دا د سحرج نشته دی مطلب دا راووته چې د دې حکم نسخ پاغایا 234 باندې راغې او که استحبابي طور سره شي پاتې کیږي نو اوسم معمول به ده دا ولسم حکم د تدبیر منزلو اتلسم وللمطلقات متاع بالمعروف عام مطلقات لپاره سور کول دا مستحب دي حقا للمتقين مستحب مناسب لائق تی په متقیانو متقی زکوی چې متقی د الله حقوق منی د الله حکمات منی متقی نه منی الم تر الی الذین خرجوا من درس شروع شو مخکی اوزه کی ما او چې الم تر سل راوړل کیږي اعاده برای بعد احد د جهاد مسله لسلبر نه شروع و دا په منځ کې ډېر لوی مضامین تیر شو. الم تر لپاره د بعد عهد چې مضامین نور تیر شو نو هغه خبره زړه فکر نه ووته. چونکه د جهاد بحث ته نو یو قدیمی تاریخ د ته بیانې ډېر مزدار. آیا ته نو ګوري هغه چاته وتل د خپلو کورونو نه په زرګاو حضر الموت د یاري د مرګ نه الوف لفظ وي دا جمع کثرت تھا نو کم از کم وای 10,000 به وو. دا مفسرین بیانې څوک 40 څوک 30 څوک کم زیات وای وهم الوف بزرګونو حضر الموت د یاري د مرګ نه دینه مې یریږه چې جهاد لازم مړ بشم کور کېم ژوندې به ما داسې نه ده. سیف الله خالد ابن ولید په ټولو جنگونو کې شریکو بیا خپل جوساو خود الله خلکو ته چې ګوره په ما دومره دومره زخمونه لګېدلې دي بیا هم په خپل کور کې مرګ راغې. نو ځان ته څه بدې ردې ووی خو بدې ردې هغه ځان ته چې ووی نو ووی خو ته به نه وای صحابه ګلونه دي. نو مفسرین وای چې سیف الله و ته نبی ووی نو د الله توره څوک ماتولی نه شي. سبحان الله دا هغه مرګ په خپل کټ باندې راغی. نو سردار یې بیا هم دغه شان له شو کنه ماشاءالله ماشاءالله. جهاد د الله حکم دی نو يهودو نصارا او دغه پارتنرشپ چا سره دی نو هغه دیتا دهشتګردي نوم ورکو. نو طالبانو ته دهشتګرد وي مولیانو ته دهشتګرد وي بابا خپل کار به کوي ته سره څه کوي دا پخوانه د غسی راغلی ده. دا کوم الوفون تذکره ده د دې متعلق مدارک ابو سعود تفاسیر و جواهر کې وای دا یو قوم د بنی اسرائیل نه دعاهم ملکهم الى الجهاد بادشاهو بل الجهاد تا فهربو حضر الموت او تخت دل دیری د موت د وجنه. سبحان الله فاماتهم الله 8 ایام ثم احیاهم اترزی مړو بیا ژوند کړو. اوس دې دې کې دا د ژوندۍ کولو د مړ کولو دا قصه د نږدې آیاتونو کې بیانېږي ډېر په مزې سره. دې ته وایي مش نمونه خروار دا الله مړ کړو بغیر دغه جهاد نه پوه کړو چې دې نه تښتېده څه عقلمندي نه ده. څوک داسې وایي چې اوبا راغله دا د اوبا متعلق معرف کې حضرت مفتی صاحب فرمایي دا د عمره مخلوق اوبا راغله او تختیدل نو چې لاړه لو تختیدل نو په یو ځای کې دیره ولګوله او په دې کې دوه فرشتې راغلي یو طرف نه بل طرف نه او داسې هیبتناک آواز یې وکړو چې دا څومره پاک زم رښت دا الله حکم اومنه الله چې لیکل دی پای کې فرق ناراضي چرته هم ناراضي تکوینیاتو کې فرق نشته. کم وخت کې د چا مرګ مقرر کړ دی چې په دې وخت کې بمری فلان کی ځای کې د دې بلې دنیا نه بزان را رسي کرایه به هم لګي ځان پوکا خلق راغې جوی قتل زرګاو مخلوق ته 10,000 لوی شه دي داغو کفن دفن انتظام کول دا خو عقل نه بار وا نو هغه نه چا پیر اداسي سې انتظام کو لکه قبرستان دا د دې ډوکی او د دې سرمنه بدن جوسا ریزا ریزا شو دغه سی کیږي څو زمانه نه بعد په دغه ځای باندې تیر شو د الله یو نبی څوک وای حزقیل علیه الصلاه والسلام هغه چې وکتل حیران پاتې شو چې دا څنګه حساب دی څه تعجب یې وکړ الله پاک دغه خلک ژوندې کړ. لکه اغه نبی وینا وکړه الله پاک دغه خلک ژوند وکړ سبحان الله. دا واقعات دي تفاسیر کی راځي وګوتا کیده څوک دا د اته ورځو کیسه کوي د الله د قدرت یعنی کرشمی دي تنو ګوریا غچا تا او تل د کورونا پزرګونو د یری د موت نا الله وې موتو دې تامري تکويني وای بیا الله ژوندې کو په دې کې تسجید مسلمانانو ته په جهاد باندې او موت اذا لم يكن له بد ولم ينفع منه دا غینا تیختا نفن ور کوي نو پلار دا الله کې وخت تیر باسا ماشاء الله. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون اكثر د خلکنا شکر نه کوي. مفسرین لیکي د حدیثو پر رنگ کې چې کوم ځای کې داسې وبا راشي لکه نن سبا تاوري نو کوم ځای کې دا وبا دا دغه ځای نه به اوزي نه. دا ټول د حکمت خبرې دي. کوم ځای کې وبا دا هغه ځای ته مزه دا د نبی علیه السلام حدیث دي. دا د کمزورو خلکو لپاره وینا وکړه ولې کچرې تال ته لاړ شي بیا به خپل ځان ته کنزل کوي یاره نوی راغلی ښه به وه جو نه به راتلی نو کوم خلک کمزوره دی هغو لپاره دا وینا وشوه چې د دغه ځای نه به نه وځئ. د دې نقطې دا دي چې کوم ځای کې اوبه راغله نو توفیق خاوندان به وځي نو هغه نور به پریشان وي. دا و دارو درمل خدمت دی کې ډیر لوی ثواب دی سبحان الله. او کته وته کمزورې سړې بیمار سړې زفلې هغه چې سفر باندې روان شي عموما دغه تکلیف زیاتیږي عام دا قاعده ده. بیا بزان ته بدی وای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فوج غسته دی روان دی په یو غاړه باندې او به کرکټ نه کولی یو ځای ته چې لاړه لو رسېدل پته ولګېدل افلان کې ځای کې اوبه راغلې ده. دا بخاري کې قصه د عام ذخیره حدیث کې شته ده. اوبه راغلې ده اوبه راغلې ده یو نه بل نه تپوس یو کو چا پوره خبره ونه کړه اراده یې وکړه چې واپس ځو. په دې کې عبدالرحمن ابن عوف راغی هغه وایي ما د رسول الله سلام نه اورېدلې دي چې کوم ځای کې داسې اوبه راغلي هغه ځای ته مزه هګوره دې ته تعلیمات نبویه وایي. خوشحاله شو فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ واپس چې اراده یې وکړه د هغه ځای نه اوال ته لاړ نړ عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ وینا وکړه د خدای د تقدیر نه تیښته کوي وینا د خدای تقدیر نه تیښته نه کوم د خدای تقدیر ته تیښته کوم لکه داسې خدا دینه دا مسله ثابته شو. نور د یو نه بل ته اوبه نه لګي لا عدوا ولا طیره حدیثو کې را دی یو نه بل ته نه لګي. یو تن راغی عربي لفظ راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو نه بل ته مرض لګي کنه حضرتو یې نه لګي. ومنګه صحیح جانور اوخ چې هغه ریورډ ته لاړ شي هغه بیمارې نو بیمارې شي نو رسول الله سلم ته دا خبره چې هغه وکړه نو رسول الله سلم وایي من اجرب الاول پاغول چا ولګو بس صبر خبره حل شو. د یو نه بل ته نه لګي نن دنیا یې په ډګه ډګ راغستې ده. د هغې وجه دا ده چې په خپله دین زده کوي نه دیندارو خواته ځي نه دیندار وله بدې شي علما وله بدې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جزامی سره په یو تعالی کې ډوړې خوړلې ده ثقتن علی الله. دا حدیثو کې راځي له کوم مشکات شو ثقتن علی الله دا مخلوق پوه کو چې یو نه بل ته مرض نه لګي کمزې کې چې بیان جواز دې دا دې مقصد لپاره چې کوم خلق عزیزه عقیدتن کمزوری دي نو هغه خامخا شوبو کې مبتلا کیږي. کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جزامی سره چې غلوی برز دي په یو تالی کې ډوډۍ خوړلې ده سقطن الله نبی علیہ السلام ته تکلیف نه دی رسیدلې. لیکن د عوامو لپاره تاو مال دا ویل دی فر من المجزوم کما تفر من الاسد. بہرحال دا دے کہ دا واقعہ سوک آغا واقعہ بیانی سوک دا بیانی یعنی پا تعمیم کے دے ٹولو سر لگی دے کی تیزی دا مسلمانانو تا پا جہاد بانی او پا دے چا ان الموت ازا لم اکن لہو بدن دا موت نا خلاصے نیشتے تالا نفع نرا کیل تتلا دا غزین اتلا نا حکم بیان کا دا یو قوم بنی اسرائیلونا مالک بادشاہ جہاد توبلل فہربو حضر الموت اللہ پاک والا ساواقی تو رضو نے بیا جوندی کرو نو اسی خومنگ اورو آیاتونو پزری حدیثونو پزری بانی تفاسیر گورو کتابونو گورو چی باس بعد الموت حق دے نو زمنگ مولانا ادریس کاندے لوی چې د بخاری استاد و زمنگا معارف ادریسی کی وای اب تک آخرت اور قیامت کے بارے میں جو ایمان استدلالی تھا اور برہانی تھا اب وہ اس دوبارہ زندگی کے مشاہدے کو بمنزل شہودی اور آیان کے ہو گیا. اس دا زندگی شہودی آیانی شعا لکہ ابراہیم علیہ السلام سلسلہ را روانہ دا نو سب پوری خو استدلالی برہانی و دلیلو پہ اس مشاہدہ راغللا چپ دے کے دے ارتداد احتمال نشت دے مخل راغل استدلال کے احتمال دا گنجائش تا دے مشاہدہ و معائنہ کے د شبہ گنجائش نشت دے او پستر گو قتل چې موږ املو کلو بیا ژوندی کلو د عزیر علیہ السلام واقعہ دا داد ابراہیم علیہ السلام واقعہ را روانہ دا پائے استدلالیاں 24 بود د استدلالی دلیل چې کوم دے اغا د لرگی اخپا دا او کنا لیکن کم اخپا چې قدرتی الله پیدا کړ دا اخپا دا دا یو مضمون و شو دغه واقعہ بیانه یا بل بیانه. شاہ عبدالقادر وائی یہ پہلی امت میں ہوا ہے کہ کئی ہزار شخص گھر بار لے کر اپنے وطن کو چھوڑ نکلے ان کو ڈر ہوا غنیم کا دا دشمن لڑنے سے جی چھپایا یا ڈر ہوا وبا کا دوڑ قصی شوی یقین نہ ہوا تقدیر کا پھر ایک منزل میں پہنچ کر سارے مر گئے پھر 7 دن کے بعد پیغمبر کی دعا سے زندہ ہوئے کہ آگے کو توبہ کرے. سبحان اللہ. وقاتلوا فی سبیل اللہ قاتلوا مضمون دے اصل دلتا دا قصہ چواورو لا پوکولو لپارا دا دا پوکولو انداز دے جنگو کئے پلاری دا اللہ کے پوشے اللہ سمیون علیم دے ہو یسماؤ کلامکم چت ترغیب غیر تور کئے پا جہاد کی یا تنفیر دا غیر کئے دا جہاد نا او علیم دے پاغی چی پسینہ کے سس آتے ستا سا غرض دے سا مقصد دے. منافقین ٹھول دا دی قبیلی نو کفار دو دنیا ٹھول دا دی قبیلی ندی بدنیتا انسان چی دے دا دغا قبیلی ندے صحابہ کرام چی وغد نبی علیہ السلام پا حکم دا سی کلکو چی داغی مثال نو نشتے نبا پیدا شی اسماو تا تاوی جہاد لازی اغیل پارا قرض ورکا لکہ اللہ سره د قرض معاملہ وکا یہودوی اللہ فقیر دے من غنیان من نہ قرض غواڑی ارے بدبختہ طالب کا د لختا او سختا د قرض تعبیر دی مقصد لپاره دے چې په قرض کې اغادایگی واجب وي ادایگی واجب وي د قرض تعبیر ذکر وک کنی یقرضو فمن د یعتی دی په دې کې تجرید دی علم معنی دی تذکرہ کوي قرض دی لپاره بیا واخلا لیکن ستا چاته قرض دی ته پاغي سود نه شاغسته حرام دی مضمون را روان دی اوس لیکن الله پاک وای چې مال قرض راکا یو پلس یو پوس هوا والله یضاعف لمن یشاء. دا عمره روان دی مضمون. مراد د دینه نفقه د په جهاد کې د قتال ذکر او کو فی سبیل الله دی کې احتیاج دی مال ته نو تیزی ورکړه په صدقاتو دا بستا د آخرت لپاره ګټه شي. څوک دی چې قرض ورکی الله تا قرض حسنا انفاق د مال فی سبیله جلالین وای دوګنه بکی دلا اضافن کثیرا. ته چانا سود ماخلا الله تعالی سود راکی سبحان الله یو په وسوا والله يقبض ويبسط. الله تنگیرا ولی الله کو شاده گیرا ولی ویله ترجعون. دا جوابونه اپزله کې کوم شوبه راتلی داغه جواب وشو چې زما پلاره کې قرض ورکا دا بدل اخرت کې پکار شي سو سو چند زیات. ته چې سبحان الله وای کنه په دې کې یو سکند هم نه لګي په دې ستال ته یو بوټه په جنت کې نالیږي نو چې ته دغه سی لګیای لګیای ماموت بیا دې موتا. معرفت ادریسی کې د ابو الدهدا واقعا بیان کړدا دارنګ نور او تفاسیر وکشته په صحابه او کې او صحابي دی هغه ته ابو الدهدا وای رضی الله تعالی عنه. هغه د الله سره د قرض سودا وکړه نو داغه باغونه او هغه د الله په نوم باندې نبی رسول الله مخکې وینا وکړه چې د الله په نوم ورکوم دا وو ذهن جوړو. نبی رسول الله سلام او توي او ځان صبرېږي دا ځکه چې د خپل بال بچ نه فقط ضروری ده اهم ترين کوم باقی بل چې تاسو ورکه جوړې کا نو کوم باغ چې پاږې کې د کجورو خولي بوټي او شپک سوا هغه باغ د الله په رضا باندې ورک نو جاد کی تبرې خپل خپلوان دا باغ باغ تراتله. نو حضرت ابو الدحدا خپل تبر ته وي هدا کی الى سبيل الرشاد هدا کی الى سبيل الرشاد الى سبيل الخير والسداد. تا ته الله هدایت راکا لارې درشاد تا الى سبيل الخير والسداد وبيني من الحائط بالوداد باغ کې ناسته وټبري وبيني طلاق باين چوته وي بيني جدائي اختيار کا من الحائط بالوداد دي باغ نووزا کور تزا بالوداد په محبت سره قافيه د دال بيني من الحائط بالوداد دی باغ نه خپل کور ته لاړه شه بالوداد په محبت سره. فقط مزا قرضا الى التنادي دا قرض شو الى التنادي یعنی یو متناد چې یو بل ته اواز کوي نو یو متناد د قیامت رز ده. فقط مزا قرضا الى التنادي یو متناد وتوي دا قرض شو الله ته په رز د تناد. اقرضته لله على اعتمادي ما لا تقرض ورکو په اعتماد زما بتو الى من لا من من ولا ارتداد دي نم احسان ده په الله نه ارتداد دي الا رجع الضعف في المعادي زما امید د ضعف ته چې الله به دوګن را کوي. فرتهلي بالنفس ولاولادي اټبر ته وي سره د بچو نه کور ته ځه. دا معرفي ادریسی کې وای نن دا سبقونو بیګا د شپې په خوب کې ما دغه زوتل او کنه څوک چې ډولګي وي نو هغه ډولګي ساخړه سمې پټې راکېږي دا چې څه کوي هغه خوب کې مخې له راځي دغه اشعار بیګا د شپې په خوب کې لګیا دا وایم دا ښایسته عمل شو. والله يقبض ويبسط يقبض ويبسط وإليه ترجعون. آيات تنگوري إعادة براي بعد أحد تنگوري أغا سرداران تاد بني إسرائيلنا من بعد موسى پس د موسى عليه السلام نا يعني بعد موت موسى تفاصيل تولوي کلا چاغو نبی تا نبی نا مراد شموئیل لے. اکثر مفسرین دعوائی روح المانی کی راضی چے شموئیل لے دی خلکو خپل نبی تا لکه فرعون غرق شو د حق باطل فرق شو. یو وخت پورې د دو خبره جوړه و روانه و ویزای چې د عمالقه سره جنگ وکړي. دا قانون دی د الله پخوانه جهاد د الله حکم دی هغه بدل کنن په دهشتګردۍ باندې څنګه چل راځي دوله او کنن چې کوم د دهشتګرد کا حکومت کې بیا یې څه نشي اغېستلې د دو په قانون کې د دو په قانون جنگ مکوه چا سره خیر پکې نشته مسله بیانوه ښه په مضې واضحه دهشتګرد مشر نشي جوړېدی دهشتګرد په محکمه کې نشي راتللی دې ته وایي طریقه چې دا ټول هر څه تا ته اوزګار شي وایي اوزګار به نه شي ته به پخپله پریشان شي. حکم وشو دو وی نبی تا موږ لپاره مقرر کړی او بادشاه نو بغیر د بادشاه نه مشر نه اسی جهاد ته به نه ځي او داغه ما تختای سره دا به کار سمیږي. منګلا بادشاہ مقرر کا چې موږ جنگو کو په لار د الله کې نو نو قاتلو بنوي نو قاتل به وي ځکه د عبادت سره تعلق شو. قانا نبی د واخو وی خلاص ایتم تاسو نو امید شته کتب علیکم القتال که حکم شي په تاسو باندې د قتال الله تو قاتلون تاسو به ونه کوي. قالوا خلقوا دا الله النبي شمويل عليه السلام تا وما لنا سمان دې مونږ لا چې مونږ جنگونو کو په لار د الله کې وقد اخرجنا مونږ او خپل شی من دې ارینا د خپل کورونو نا او ابناینا د خپل زامنو نا. جامع البيان تفسير کې وايي اخذ من البلاد وصبيت الاولاد اولاد زمنګ په قید بوتلې شوې دي بلاد مونږ ناغسته شوې دي مونږ به ولې jihad نکو. کلا چ حکم شو عليهم بدو القتال د قتال زي تولوا او ګرځیدل د حرب نه. جامع البيان معنا کوي تولوا عن الحرب الا قليلا منهم مگر لګ داغونا د دې لوګو متعلق بیضاوی مدارک د تفاسیر کې لیکي چې 313 دا خبره نشي یې را مدارک بیضاوی وی به عدد البدر 313 نو په بدر کې 313 دغه کسانو ما 313 دا واقعا چې شوی دا د حضرت عیسی علیه السلام نه تقریبا 1100 سال مخکې خبره ده. تفسیر حقانی دی تفاسیرو کې لیکي نورو کې هم شته ده. حکم شو د جهاد او تخت دل د جنگ نه الا قليلا منهم 313 والله عليم بالظالمين الله پوه ده په ظالمانو. دا وعید شو غولو پارا په ظلم داغي ظلم ستا ہوئے ترک د جہاد تا بیزاوی ہوئے ظلم ہوئے ترک د جہاد تا. کلا چې قوم دا اللہ حکم پری دی بیا پدو ظالم مسلط کی گی دے بانے زان پوکا. اویل دو تا نبی دو اللہ لے گل دیتا سل پر توالود بادشاہ توالوتا پدے کسرا او تنوین نشتا دے منا صرف د دې باکای دو اسباب دی یو تاریخ دی یو عجمه ده توالوت ملکا. دا الله نبی وینا وکړه توالوت ستاسو بادشاہ دی دولت من را پورته شي د تا وګوره بادشاہ ته نن هم دا کټه سری دغه سی مولا تا وګوره بادشاہ ته وګوره بابا مولا دی بادشاہ امی بادشاہ نه دی مولا دے بادشاہ امی بادشاہ نہ دے. وہ چونکہ دنیاوی تعلیم اوکو دنیای تعلیم سرا حالات بدل شو صحابہ راجم شو چہ نبی علیہ السلام نہ پستا زمون بادشاہ بسو کی نو ابو بکر صدیق بادشاہ کو دا ٹول اہلیت لرون کیو ودے په علم کې زیات وو. کان ابو بکر اعلمنا, نو د دنیا بادشاہ د مسلمانانو چې هغه نبی چې کله هغه موجود دی بنی اسرائیل او سیاست مشریبا پیغمبرانو کول اتسوس هم الانبیاء. یو باب وفات شو بیا بل راغه اغی کی اہلیت وی بل چا کی اہلیت نہیں. بیا غی نہ پستا دا انبیاء وارثین علماء کرام دی, نو علماء کرام با بادشاہانی قانون دادے. دا خود خانگرور زک مزمکا وچی چا قبضہ کڑا کنا, خبر اصل کې دادا نور حقیقت دانه دې ځان پوه کا. بادشاہ با اغه چاغه کې اهلیت وی, نو اهلیت دې تنه وی چې پنده غټي, بیا د سنده پنده خي غټي دي, د اتی زما یقین سره ډېری غټي دي. داغه خرتم چې وګورنو غبراو بشي. اهلیت غټو پندو ته نه وای, یا د دنیا تعلیم زیاتو کی تا ته غلطه خبره چا خود. اهلیت دیانه دارای امانت دارای تقوا پرهیزګار علم ته وای. د علم خاون پوه دی, د علم نه بغیر چې څوک دی هغه نه دی پوه. ته وای د علمونه کړی دی کنه, دا د يهودو نصارا او بابا غی ته علم نه وای. ځان پوه کا, مونږ د مسلمانانو خبره کو. ټول جمع شو ابو بکر صدیق بادشاہ کو داغه پلاس بیا تو شو. اغه له وټونه نو شو دنیا په ډګه ډګ نه وراغستې چې ته نه پوهیږې نو زه به تا ته څه ووایم. کروڑونو روپۍ یا خدایا, داسې کمقلتیا ښکارېږي د دې مثال نشته دی. جنگ ورسره مه کوه, خبره کوه. یو روپۍ ونه لګېدله, بیا ته وکړو دا زموږ بادشاہ دی. دا ولی بادشاہ دے, کانا ابو بکر اعلمنا, ابو بکر صدیق پا ٹولو کی لوی عالم ہو. چھے لوی عالمی نو آغا دا خدای نا یریگی, دا سینا چھے پا حرامو کی سریگی. نن سبا چھے گوری تا تخکاریگی حملہ دا خواب پا مذیبانی خکاریگی. اس دیدے کی وقت کی دا اغوی ترازو کو پا بارد تعلو تو انا یکون له الملک علینا, د دبا بادشاہی په مونږ باندې څنګه راځي. نو استفهام د تعجب دی, استفهام تعجب لپاره دی, تکذیب نه دی. د نبی ولی بیا په دې کافر کیږي, روح المانی کې راځي. دی به څنګه په مونږ بادشاہی, ونحن حق بالملک منه, مونږ زیات حقدار یو په بادشاہی منه د دنه. د په صفت د مملکت کې او صفت د نبوت کې نو وای د باغو یا راعیو. جلالین دی تفاسیرو کې داسی لیکی, نو په صفت د نبوت کې او مملکت کې نورو د لاوی اولاد د یهودا اولاد آزاد بنیامین په اولاد کې, نو دی کې نبوت او ملک نو. نبوت او ملک بادشاہی دا په اولاد د لاوی یهودا دی کې وا. ماشاء الله ماشاء الله. نن سبا چې ګوري دقه سبق ته زوته دا چل دے, دا چل دے بيد د تعلیم زیات دی. تعلیم زیات دی, خدای نه یریږي کنه. تعلیم نه مراست د دنیا تعلیم نه دی. د مسلمانانو بادشاہ بهاغي چې غو بهترین عالمي با عمله, زکه د نبی جانشین دی. اوس دا تا ته وایي د د څنګه بادشاہی بشي په مونږ باندې, ونه حق بالملک منه, مونږ زیات حقدار یو په بادشاہی منه د دنه. دادا مالدار طبقه چی کنه پرسیږي. ولم یو تساعتا من المال, ذکر مالداری نشته اهدا. نو د نبی علیہ السلام مال دولت هو د وربشو په یو سو وګو کې د نبی علیہ السلام زغره غاڼه شو. نبی علیہ السلام دنیا نه لاړ او درې ورځې په مړه خېټه متواتر د وربشو روټۍ نه موندلې. آیا الله څخشتې نه بابا؟ نبی علیہ السلام دقسې غوښتې وا. نو ابوبکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضی دا د نبی علیہ السلام نه پسته بادشاهان دي. دنیا ته خودرې دا تاریخ لټوا, تاریخ لټوا, تاریخ ملټوا. منګ زیات حقدار یو په بادشاہی ددنه, د سغمال نشته ده. داس ګورو داس خبره ده مال هو قارون څخه زیات ته قال یعنی قال لپاور فاعل سوق ته قال نبيهم نبي داغو ان الله استف عليكم الله چون کړ دې پتا سبحانه دې دته انتخاب رحماني وای جلالین کی وای استفاه اختاره للملک بادشاہی لپاره د چوناو الله کړ دې یو انتخاب شیطانی دی یو انتخاب رحمانی دی شیطانی اغیلا د شیطان ترزوی من الجنت والناس رحمانی انتخاب چاغ کې اهلیت ته دیانتداری دا امانتداری دا تقوا دا پرهیزګ سچے بن خرابېږي بالکل سچے بن خرابېږي ٹھیک ٹھاک سبحان الله الله چون کړ دې دې پتا سبحانه و زاده اضافه ورکړ دا دتا بستتن ساعتن جلالین وی کوشایش زیاد بست ورکړ دې په علم کې کوشادگی په علم کې ماشاءالله قران نه ثابت شو چې مراد علم دې د انبیاءو د علم سلسله وا نداغی جانشین علماء الله تا خوختی والجسم همت شیخ القرآن با د جسم مانا په همت سره کولا او کنا چې ډیر پرسیدلې یا خو بیا مارچ نشي کولې شي اګور په فوج کې ډیر غټ لناخلی کاخلی ناخلی زما په خیال سره دې هم پشاخلو سبحان الله ابوبکر صدیق د جسم نه اوچ کلس عبد الله بن مسعود د بدن نه اوچ کلس مگر دا شکار یو کو دنیا یې بدل کړه دا نور سونه بادشاہ نه تر نه پوری پکی داسی بنی ادم چې زړی زړه ومني نشته نامو نشان الا ماشاءالله والله واسع علیم د قران د آیات 247 نه معلومه شو د سورۃ بقره چې علم لا دخل دے علم لا دخل دے جاز کې فرق راشي نو هغه لا د جاز کم ماهر دے مکینک هغه وړاندې کیږي موټر کې د فرق راغې ټریکټر کې د فرق راغې سکوټر خان کې د فرق راغې لم ماهر پکار دے کم سړی چې د علم خاوند دی هغه د الله نه یریږي هغه په حرامو کې کوم ځای سریږي نن ټول کاروبار دی دومره جمع کې بی حساب وقال لهم نبيهم دا الله نبی هغو ته وویې نخا د بادشاهي د تالوت دادا چې را به شي تاسو ته تابوت چې پای کې سکینه د رب ده و بقیتن اب بقیه ده د هغې نه چې پریښو آل د موسی او آل د هارون تحمله الملائکه تابوت الذي اخذ منكم ابن عباس تفسیر ده تابوت کې تورات هو دا په یو وخت کې ظالمانو دونه قبضه کړ نو د الله نبی وینا وکړه د تالوت د بادشاهي نخه بدایي لکه د هغه کرامت څرګندی چ هغه تاسو نه کوم تابوت اغستې شو چې پای کې توراتو بیزابی وای ټول تفاصیل لیکي پای کې سکینه وا اطمینان د زړونو یعنی سکون د زړونو تورات وغه کې لکه نن سبا قران د زمون غزر په دی باندې خوشحاليږي کوم بی دینه دی دا غزر نه خوشحاليږي نه عمل کراولي نه عقیده کراولي ابن عباس وای چې ملائک راغه غا تابوت راغسته او د اسمان زمکه ترمنځ په هوا کې تر دې چې د تالوت په مخ کې خود ولته پرې خود دغه کرامت شو دغه کرامت شو ورناس ينظرون د ابن کثیر کی راضی خلکو قتل چې مخامخ راوړو دې کې تورات دا تورات چې دغه د قوانینو لپاره نن مسلمان د قوانینو لپاره قران دی خدا خلق زله داسې روان دي چې دا قران دی ته د هدایت لار د سر نه وای مسلمان دی ته کوڅډب مسلمان وای قائل د دین نه دي الله په عذابونو راوستې دي زکات چې مسلمان دنوم پاتې شو زین کین راځي چې دا قران د الله کتاب دی منگ دے موافق زندگی تیرہ کو نہ منگ با گل شو دم رازا بنا پھر آگلی دی چٹول مختاج دی چاہتا آگا چاہتا چا غیر مسلم دی آیات تا گورا نبی وی نخ دادا تابوت چتا سنا غستے شو الذی اخذ منکم چه پائی که ستاسو اطمینان دزلو پائی که توراتو بقی و دا آل دا آغینا چه پریخی و دا آل دا موسانا آل دا حارون فرشتی بیر اوچد کی رابی اولی ان نفی ذالکا پا دی رد تابوت کی تاسو لنخ دا کیای مومنان چنان چه دقا سی اوشوا نو توالود چه دی بیاغ ملک فتح کلی دی وکی دا فلما فصلا توالوتو فصلا پمانا د خرج د ابن عباس وی کلا چوت تولو سرد لخ کرنا قالا لک بادشاہ مقرر شو اغیل اٹھونه نه کیده دنیا په ډګاډ غواخ ټول مملکت خدا داد په یو لوی عذاب کې مبتلا شي د دې تعلق چې ده د اهلیت سره ده اهلیت سوروالی ته نه وای سپینوالی ته نه وای اهلیت چې ده خوبای ته وای چې په انسان کې موجودی دا دنه الله خوبای پیدا کړی دی چا کې خوبای هغه چرته غلط کار نه کوي الحمدلله نن سبا صرف پیسہ ګټل دی دولت جمع کول دی نور دې پکې سارا مې آخر تالوت مقرر شو تالوت سره د لخکر نه روان شو قال هغه ان الله مبتلیکم الله ستاسو ازمایش کوي په نهر باندې دا نهر دے مخی دینا او ببا حاغم رسکای چی سمر تاست اجازت شو نو زیاد سکل سو حرام ندی و دے پوشو چی چا او نمانلا اغن کار غستل گران دی لکنن پا دی ملکی او نمانلے شو نو کار غستل دی گران دی وی ما سر با حاغ سوک زی چی او چلو او ببا اس کی دی دمر لوی دریابنا سبحان اللہ یو چلو داسی چی کئی بیا داسی شی نن دا قرضی چرا لے فتنے چرا لے دا بی عمل صحیح نہیں روان اللہ ستاسو ازمائش کئی وقد اصاب حر وعطش دا ابن عباس تفسیر دے سخت یخ لگا پیرا گلے تندرا گلی وا او گرمی وا او نہر نمراد نہر دا فلسطین دے داسی وئی الله ستاسو ازمائش کې د تاسو څنګه پته ولاګیدل نو یا په وحی سره ک نبی لکه باز وای یا په اخبار د نبی بیزاوی کې راځي نبی وینا وکړه چې حکم داده فمن شرب منه چا چې وسکل د دینا فلس منی غزمان نه ده د دې دا مطلب نه ده چې مسلمان نه ده هما سره به مارچ نه کوي دا دی فوج کی باقاعدہ قانون دے گاڑی بہ الاڑی لیکن وہ تبوئی پتے پیسہ کھی جائے گاڑی بہ الاڑی نہ گاڑی سے لپا رہا دی بھائی دا انتظام دے پیادہ مارچ پیو کی پتہ وہ لگی جدہ سنگا دے یعنی گاڑی الاڑ دی نو پیا پیادہ والی سی گاڑی بہ الاڑی مارچ پکئی پیادہ پکرونو بروانی پسڑکونو بروانی چاچ اس کلے د دینا فل سمنی زمنگنا نہ دے یعنی د دشمن مقابلہ کی بنزی دا مانا ابن عباس کڑی دا چاچ دینا او نہ سکلے فینو منی دے زمنگ نہ دے الا من اقترف غرفتن رخصت پہ اقتراف د غرفی کی پہ لاس سرا دون الکرع خل بن لگئی لکہ جانور خلو لگئی کنا جو راہ کہگی ا د بجلی نہ بغیر پمپ ورسخه دے بجلی نه بغیر پمپ وسخه دی دا استثناء شو د شرم نه مداری کوی الا من اغترفا غرفه بيده فشربوا منه یعنی کیف شاءوا ابن عباس وی فشربوا منه کیف شاءوا څنګه خوغوا مگر لگ دا غونا فلما جاوزه کله چ پور وتل د نهر نه هو زمير نهر تراجي دی هو دے والذین آمنوا ما هو آغا چیز دا سر عمل گرتیا کیوں دا ہوای والی راولو دا گنزل تیر شو عطب پا ضمیر متصل نسائی کی سو پور آیت پا منفصل نہیں راغلے نو والذین آمنو عطب تے نو ہوا پمنز کے دوبارہ راوڑو دا دیر زیرہ زی جاوزہو ہوا والذین آمنو معہو او حاغ کسان جیمانی راوڑیو معہو سرددنا یعنی پورے وطل مومنان اکثر مفسرین وائی انما جاوزہو دسر چی پوریو تو دی نهرنا داغ خلقو چی حقو با دیر نویس کلی الا قلیلا بس اقاو سر اللہ را منون کی ہوتوائی منون کے سڑے کامیاب دے غیر منون کے کامیاب ندے دا ملک والی تباشو منون کے نشتا دے منون کے نشتا دے دا منولو پارا طریقہ علم دے فلم ندے ای افسوس قالو دیو مصدقینو لا طاقت لنا قالو دا چې وسره روانو اغه وې زمون طاقت نشته ال یومنن رده د جالوت او دا غد لخر زکاغه بی حساب زیاتو 100,000 کسان وې راغلی او جالوت کاکا سره اد طالوت په ملګرتیا کې چې دین 313 لقد نبی علیہ السلام ملګرتیا کې 313 اچانک لاړه د بدر واقع به بیانو ان شاء الله آل عمران کې دلته اوس نزوته زمون طاقت نشته د جالوت او داغه د لخر مقابله کې نوې 90,000 سو کوې 100,000 دلته 313 لګونې سوچ په وکا چې دا خبره نشي یېره قال الذين ولغا يظنون ظن په معنا د یقین د روح المانی راځي اغو یقینو چې موږ ملاقات بد الله سره کوو کم من فیاتن دا قال لپاره مقوله ده دا الفاظ چې چاوي دا غو مقوله کم من فیاتن قلیله دې ته کم خبریه وایي ډیر دلا فیاتن کې تنوین لپاره د تحقیر دی قلیله د خلکو نظر کې لګي لګ لکه د 100,000 په مخ کې 313 د فئاتن قلیلتن وای غلبت فئاتن کثیرتن دا غالب شوی دی په یو ډلې باندې چې کثیره ای نو فئاتن کې تنوین لپاره د تعظیم شروع هلمانی وای او فئاتن چې مجرور دی د کې تنوین لپاره د تحقیر شو بإذن الله بنصرة الله والله مع الصابرين دا غنه كانوا او دا الفاظوي صحابهم دا غشان لوي زمنگا كتابونو كي او واقعي لكي له حاجب عن كل امر يشينه وليس له ان طالب العرف حاجب لفظ حاجب دوزل رازي کتابونو کې وای تنوین په دې یو کې لپاره د تعظیم دی په بل کې لپاره د صدې د تحقیر دی له حاجب زما ممدو سیف الدوله دی یا څوک دی داغه لپاره حاجب دی حاجب پردا ان کل امر یشینه یعیبه د هر هغه کار نه چې د عیب جن کوي نو حاجب حاجب عظیم لوی حاجب دی تنوین لپاره د تعظیم شو وليس له ان طالب العرف حاجب او پنې کای کار کې معمولونه حاجب نشته نو په عبارت کې حاجبون رسته چراغ دی نه مراد لغونی حاجب دی نو حاجبون لپاره د تحقیر شو رستنه مخکې حاجبون تنوین لپاره د تعظیم شو دا مثالونه د سیف الدوله نه پیش کوي د چا نه پیش کوي خپل کار به کوي ستا سره څه کار دی خو مونږ وایو چې قرآن کې مثال بخی زه حدیث لولم تفسیر لولم ډېر لوی زمانې نه نو زه مثالونه د تلخیص مختصر معنی متول او د کافی شرجامی هدایت النحوه د دو مثالونه زب با قاعده په قران پاک حدیث نبویه کې فټ کوم چې ټریننګ وشي نو التجرازی له حاجب ان کل امر یشینه حاجب عظیم ليس له ان طالب العرف حاجب حاجب حقیر قلیل نو د سیف و دوله خبر پریدا دا آیات تے 249 پدی کی حل کا دا سی ہویا کم من فئتن دلتا فئتن کی دا تنوین لپار دا تحقیر دے د 100,000 پا نسبت 313 دا دیر کم خکاریگی نو تنوین لپار دا تحقیر شو غلبات فئتن کثیرتن غالب شوی دی په فئه کثیره باندې روح المانی وای فئتان تعظیم لپاره شو لوی ډالا نو د سیف الدوله خبرې ته څه ضرورت دی چې تیز وته دا د قران نه 249 خده دا د قران سره چې څونه تعلق پیدا شو دا مسائل به ټول په خپل دی کې بیان نه دا مشغله تر مرګه پوری کوا خو اولی زده کا نحو معنی ادب نور کتابونه فنون د ایزده کا خپ مزي بیا یو ځای کې ډیر ولا غوا ان شاء الله دنیا بستا خواته راځي باذن الله بنصرت الله والله مع الصابرين قران پاک آیاتونو ته ګوره ولما برزو کلا چې مخامخ شو د جالوت و جنوده دغه لخر 100,000 سو کوې دین زیاتو سو کوې 90,000 کلا چې مخامخ شو قالو دیوي لکه بدر تا صحابه مخامخ شو 313 خبر نشیرا او بلغان ناغ کفار 1,000 دی اغه مصلی دی دوس غیشی نشته دا اوس په خشوه ایشه وس خنو مگر کیا هوا اپ بیتی کیا هوا مزدا به یاداش کی راضی خلق به لیکی ځان سخه ان شاء الله جدا دو سالمه دنیا ملکونو راجم شوار سو خشته چا پسیر آگلا اگر صحیح شئی نیشتے کیا ہوا آپ بیتی دب اس خلق لیکی انشاءاللہ صحابہ مخامل شو بدر کے دا کافرو او دا دا تالوت لخ کر دا دا جالوت مقابلہ کے جالوت کافرو کلا چا مخامل شو دا جالوت دا غد لخ کر قالو مصدقین ہوئے قالو مصدقین ابن عباس مانا کر زمونږ رب پرې غلی نه صبره په مونږ صبر واړوه لکه اوباړو ل کېږي د اوو پهشانله صبر په مونږ واړوه چې د سر ناخپو ته ورسېږي دا کنایات دي دی ته وي خبرې مطلب دا کونو مثله هم وقولو مثله هم دا غوغونې ش دا غوغونې وایه دا غوغونی شئی دا غوغونی وایئی و ثابت اقدامنا زمان قدمون ثابت کا و انصرنا زمان مددو کا پا قوم کافرانو قوم کافر سوک مراد دے ابن عباس سے بو جالوت دا غمل گری لکه مکین راغل دی ابو جهل دا غمل گری فانصرنا علی القوم الكافرین مسلمان با دا کافر مقابله کئی دا غا جوتا با نخوری اغسر کینی اغسر پاسی اغسر خوری اغسر اسکی دا غن تعلیم حاصلی اغسر زی او رازی سرد جات کنا بابا دا خود من هم نشو دا خود من هم نشو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم چتا سنئ و من يتولهم منكم فانه منهم چا چې دوستی د کافرو سره وکړه د غیر مسلمو سره د منهم نه ده نو د منهم او د منکم په منځ کې ډیر لوی فرق دی مصدقین او زمونږ رب په مونږ باندې واړو صبر صحابه هم داسې وي ان الاولى قد بغوا علينا فثبت الاقدام الا خينا دو پمغازیا ته کو فثبت الاقدام الا خينا زمو قدمونه ثابت کا چې موږ ملاقات دي سره کو ملاوی کو په جنگ کې دا دواګانی كونوا مثلهم وقولوا مثلهم تختبر نه کوي مخامخ چې شو بیا سو شو دا سی وای چې دا داود علیہ السلام پلار چې هغه پدې کې وو داود ابن ایشیا شاید دا ملک پدغه باندې مشهور دی. داود علیہ الصلات والسلام پلا خپل زامن پیش کړیو دا نور تکړو. داود علیہ السلام چې په خپل د کشرو نبوت لا نو ملاو شوه دی لړ وای په لار کې ګټو وینا وکړه چې موږ ځان سره واخلا. وای درې ګټې واغستې لاس کې نیولې دي. داود ابن ایشیا جالوت په خپل هیکل کې را روان دی کټا سره. نو داود علیہ السلام څخه ګټې دي په لاس کې. دا سی وای چې جالوت وي په دې بتسو کې په دې حلم سپیولی. نو هغه دا تا چې ونم په توم دقه توما دقه دا تفاسیرو کې واقعات لیکي. نو داود علیہ السلام چې کله گزار پاغه وکا نو په دې تندی چې ولګه د نو دا روستو سټ چې د دینه غټو وتلا سړې پاک ځای کې مردار شو. سبحان الله په تیرته نکیږي ها دا دې ته کار وای. صحابه او ځان شهید کړي دي. صحابه او ځان ټوکړي ټوکړي کړي دي. د انبیاو په ملګرتیا کې جوخ کلک لاړو. کونو مثلهم وقولو مثلهم. کافر سره دوستی نه کیږي ښا. مولانا ادریس کاندلوی زمونږ د بخاری استاد وایي د کفارو مثال د مار او د لړم دی. نو مار او لړم سره دوستی نه کیږي. کټو ټکول کلو غربول کرو جهاد کې. دانا چې ته به هغې لپاره راپورټ کوې یره جی مار دی او زه څوکم ورسره لخته واخله ویونو. جهاد د الله قانون دی. جهاد د الله عبادت دی. جهاد د مسلمان تقویت دی. د کافرو تعلیم حاصلول هغو سره تله او راتله دا تقویت نه دی. نن دنیا بالکل بدل شوه. وایي چې ګزارې پې وکړه په دې تندي نو وروستو د سټ نه وخته کېدای شي دا محمول په ارحاس بانی. نبی چې جوړیږي الله جوړ شوی نه وي نو داغه داسې کارونه دې ته د نبوت بنیاد وایي. اکه نبی نه وي ولی کاملی نو دا داغه کرامت شو. ماشاءالله په ملاستې نه کیږي ښا. کونو مثلهم وقولو مثلهم دا قانون شو. فهزموهم باذن الله. شکست ورک اغوتا بادشاہ ولا وجه توت ته خو جو خا. نو کته ته لطیف ته و توت ته خجول سما نه ده. نو اغله بچایم دود پتی جوړایا و سره دری ګوټی زی براوړي. اما تا ته خبره و خو دلا چې توت ته خو جو توت ته خو جو زو توت کی توتان دې رزو کې اڼوا. دا داسې کیږي ښا. دا په ملګرتیا نه کیږي. کافر سره ملګرتیا نه کیږي. مار لم سره ملګرتیا نه کیږي. کوم شی چې موثر دی د هغې د وجلو حکم دی. ماتې ورکړه هغو ته. جلالین د هضمو معنا په کسرو سره کړې ده. کسرو هم پښتو کې موږ ورته ماتې وایو. بإذن الله یعنی جلالین معنا کوي بإرادته و قدرته. د الله په اراده په قدرت. لکه ته به د الله حکم منې اغله به رښتیا ګڼې بیا به الله تعالی توفیق راکوي په ملاستې نه کیږي. وقتل داود جالوتا. قتل کړ داود علیه السلام جالوت لرا. واته الله الملک. بادشاه خوشحاله شو. تالوت بادشاه چې هغه خوشحاله شو. دومره خوشحاله شو چې بیا یې وی دله خپل لور ورکړې ده. بیا بادشاهي وته ملاو شو. نو په صبر او په استقامت په صحیح عقیدې انسان ته کمال حاصلېږي. ورکاغ تعالی ملک والحکمت. حکمت ابن عباس د حکمت معنا په فهم او نبوت سره کوي. وعلمه مما یشا. تعلیم یې ورته ورکړه د هغې یشا چې د الله خوښه وه. مفعول د یشا حذف شوی دی. ابن عباس داسې وایي ادرو زغری به جوړولې. زغری به یې جوړولې. مفسرین لیکل دي چې داود علیه السلام حکومت راغی نو کله کله به هغه روب بدل که پلا را بروانو چانه به تپوس کو د الله پر رضا د داوود ساسو بادشاہ دی او دی د څنګه سړی ډیر خدای ډیر خدای ډیر خدای اوسم وای کنه چې ډیر خدای د دنیا حال ته وګوره چې ډیر خدای ډیر خدای ډیر خدای ډیر خدای ډیر خدای ډیر خدای چنده مت ارچا باندې ډیر خدای ډیر خدای ډیر خکار چې کوي ډیر خې هغه تعلق د علم سره دی د نبوت سره دی د فهم سره پوي سره سمج سره دیانتداری امانتداری تقوا پرهیزګاری کامل سيزونو سره دا پیدا کیږي مفسرین لیکي په یو ځای کې فرشتہ راغله په شکل د بني ادم وی دا داوود څنګه سره دی وی ټول کارونه خدي خو یو کمیشته دی هلکنه هلو وایا ځکه چان سنو ویلی بابا د الله قانون کې دا قانون دی بس څوک بس نه وای ان شاء الله سوا دا هغه چا چې غرامي طبعا وی یو کارشته د بیت المال نه خرچه اخلي نو بیت المال نه خرچه اخستل خو جایز دی ته نو کری ته سه نو کری بیا الله ته سوال وکړو الله پاک ولې تنظیم د زغرو جوړ کړ دا به جوړولی سبحان الله سبحان الله د انبیاء واقعیت ګور ازما رور بیا بستا خبره غوړی ان شاء الله نه به سپوره نه به سپوره ماته ورکړه دتا دوتا یعنی کسرهم باذن الله پیرا دی د الله اقتلو کو داوود جالوت لرا کټا سره هو ورک الله د ته ملک او حکمت وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس دا تر نقطه خي چې جهاد ولي بکای نو جهاد وجه صدا لولا دفع الله الناس کنو دفع کول د الله خلق لرا بازي په بازو فساد براغله لکه دف الله کې اضافت د مصدر فاعل ته دی دف الله کې اضافت د مصدر فاعل ته دی ان منصوب او مفعول به دا کنه د فکول د الله ناس لرا بازي په بازي نظم کبه ټول روانه شو دا مقابله به کوي دا مقابله په شرعي قانون سره ده نو شرعي قانون سره مقابله به کوي ک بیا دې پری خودل نو بیا مسلمانان آپس کې جنگيږي ستا په ملک مسلمانان په یو بل باندې جنگيږي یو بل پسې لګیدل دي راشه کوي ګوري ولی ځکه د شرعي نظام داسې نه دی د شرعي نظام داسې نه دی د شرعي نظام داسې نه دی شرعي نظام اختیار کا ته به د شر نه بچ شي اضافت د مصدر فاعل تا دفع کول د الله الناس خلق لرا کافر لرا بازی په بازو باندې مفسرینو کې جامع البیان وای لکه دفع ک الله عمالقه په جنود د طالوت سره دفع ک د مکی قریش په جنود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کنه وای دفع کول د الله بازی په بازو لفسد تلر د زمکه بروانه شو لکه په غلبی د مشرکانو په قتل د مسلمانانو په تخریب د جماعتونو په تخریب د مدرسو نن سبا ته ګوري جماعتونه روانه مدرسې روانه بناتو درسونه دی غروانه د قران کې سفار اغلو قاتلو حتا لا تكون فتنه الله و جنگ وسره او تدریج فتنه ختم شي مدارک د فتنه معنا کړه لا تفتنو لا یفتنو مؤمنون چې مؤمن په فتنه کې مبتلا نشي نو جهاد نبی علیہ السلام کو کافر سره مؤمن په امن شو مؤمن په امن شو دا شو قاعده د دې واوره فائدہ پملاستي به باز کارونه کیږي خدای نه کیږي کنه به د فکول د الله خلق لرا بازي په بازو نظم کبر ټوله خراب شو لیکن الله خوند فضل دے په جهان والا وبانی دا الله په قانون بچشي 313 دا خبره نشي یرا دا په لشکر د تالوت کیو دا په لشکر د نبی علیہ السلام کیو په جنگ بدر کې نو بل مقابله ته چې ته ګوري د دې او د هغې ډېر لوی فرق دی نو جهاد د الله فضل شو جهاد د الله فضل شو پدې باندې صورت حجر واړه او تب نورم پوښی سورت حج انبیاء پسې ده آیت نمبر تو ګوري تا تبخکاریږي 40 40 اوزنا للذین یقاتلون بانهم ظلموا اوزنا یعنی فی القتال اوزنا للذین یقاتلون چا غسر جنگ کیگی یقاتلون مجهول صیغه ویا بانهم ظلموا لک صحابه کرام دو ته اجازت ته یعنی مازون فی محذوف ته یعنی اذن د قتال اوش وان الله لا نصر لقدير الذين اخرجوا من ديارهم هغه کسان چې د کورن نوخ کله شو بغیر حق بغیر د جرم نه الا يقول ربنا الله او داو رب زمنګ الله دې نو ربنا الله باندې سوره مؤمن 28 ملکا دا به تعالی پکار شي ولولا دف الله الناس یعنی کنه وی د فکول د الله خلق له رابازي په باز له هدمت سوامع وران شی بو سوامع عبادت خانه داغو پاغه وخت کی وبيون دارنګ بیا پاغه وخت کی وسلوات عبادت خانه پاغه وخت کی ومساجد په دی وخت کی ومساجد یذكر فی اسم الله کثیره ته په دی دنیا غور کډیر جمعتونه روان کړی دي ډیر مدرسې روانې کړی دي ډیر علما شهیدان کړی دي ډیر ځکهون کې چې دینو تسلس کړی دي ته د ښکاریږي د قرآن آیات د تویمه ولا ينصرن الله من ينصره الله امداد کوي یقیني بشک بشوبې لام تاکیدیا نون ثقيله الله فاعل د لينصرن دې من ينصره په ترکیب کې د مفعول د دې دې یعنی الله امداد کوي دا غچا ينصره چې هغه امداد د الله کوي دا الله امداد نه مراد دا غد دین امداد دی ان الله لقوی عزیز الله غالب دی الله قوی دی الله زورور دی د طالوت 313 کسان او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 313 کسان دای په هغه باندې غالب کړ سبحان الله د انبیاء تعداد دی 100,000 در رسول تعداد ده 313 دی باندې غور کوا د صحابه تعداد ده 100,000 پای کی خاص چې دی هغه 313 بدر والا زویمه قائمه مجتهدین او پسې څوک چې دی خپل قلم را پورته کی داغي تحقیقات وکي نو کې دی شي د قشانت لې کې دی شي د قشانت لې دې ته د کار خوندان وي په ملاستې نه کیږي کنه وې د فکول د الله خلق لرم بازي په بازي لفسدت الارض زمکه به خرابه شي و په غلبې د مشرکین او په قتل د مسلمانانو په تخریب د مساجد او په تخریب د جمعتونو او د مدرسو قاتلوهم حتا لا تكون فتنه جنگ وسره او که فتنه ختم شي چې مؤمن فتنه کې مبتلا نشي مار لړم به وجني دا موزر دی نو عقل داوی چې موزر له وجل له شي دا الله په حکم جهاد دا الله حکم دی تلکا آیات الله دا جتا و هرید دا آیتونه دا الله دی مختصرا منګه تلاوت کوو پتا باندې په حق باندې تد مرسلین نه سبحان الله تد مرسلین نه مطلب دا شو چې دا سونو واقعیات تا و اورید نبی اسلام په هغه وخت کې نو علم ترای وی دا د بلاغت الفاظ دي کني علم تعلم پکار دي لکه رویت سره چې علم راځي هغه علم بل شي سره ناراضي فصیح کلام بلیغ کلام نو الله وی زمو نبی ته غلطه نه وی او دا تا بیان کړو یو ذره فرق پکې نشته دا د دې دلیل شو چې ته د الله نبی رسول یې دا رد شو د کفارو چاغي وی لست مرسلا تفاصیل دا سې لیکي ويقول الذين كفروا لست مرسلا را د خیر کې راځي الله وای و انک لمن المرسلین دا آیاتونه دي دا چې ذکر شو نو دا بغیر د نبوت نه د دې خبرو خو پته نه لګي. تا خبر ورک د دې قصو واقعاتو بغیر د غزه د تلو نه، بغیر د غزه د لیدلو نه، بغیر د وخت نه تم هلته نه وې. داسې وشوه ته د مرسلینو نه یې. کافر وی لست مرسلا، نو کافر دی وای کنه؟ کافر خو کافر دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، دا رسولان دی ما غوره کړدي بعضی په بعضو باندې، دا رسولان دی ما غوره کړدي بعضو له په بعضو باندې. نو بعضو له په بعضو غوره ګڼل په داسې جوړ چې د بل تحقیر کوي دا کفر دی، داسې نشي کولی. نفسی فضیلت په صحابو کې د بعضو په بعضو نفسی فضیلت، یعنی چې هغه د قرآن او حدیث نه معلوم شي، دا خو ډیره ښایسته خبره ده. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یعنی فضیلت د بعضو په بعضو شته، لیکن دا رسولان دي موږ به دې کې فرق نه کوو، د رسالت په ډیپټای کې به فرق نه کوو. فرق مراتب د درجه شته، لکه نبی علیہ السلام په ټولو اوچت ک، یو څو پیغمبران دي چې هغه ته اولو العزم وای. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ګور الله دا غي وینا وکړه. نو دبل توهین بنه کای، دبل تحقیر بنه کای. يهود یو لمنی بل نه منی تحقیر کای، نصارا یو لمنی بل نه منی تحقیر کای، کافر تحقیر کای، مسلمان به تحقیر نه کوي. ټول پیغمبران یو شی دی. لا نفرق بین احد من رسله، تیر شو رسولو کې فرق نشته، ډیپټیک یو شی دی. البته د بعضو په بعضو فضیلت چې هغه د قران او حدیث نه ثابت شي اویل شي. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر وکړه څنګه چې اولو العزم پیغمبرانو صبر کړ دی. تلوار بنه کوي. اولو العظم سوق تي، ومنک ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، دا اولو العظم دي. ومنک ومن نوح، بدا نبي عليه السلام نه شروع کړه، معلومه شو چې د نبي عليه السلام درجه د ټولو پیغمبرانو نه زیاته ده، ټولو نه زیاته ده. ومنک ومن نوح، ما شاء الله د نوح علیه السلام نه شروع کړه الله به آدم، سبحان الله. ځکه د ټکر خوړل دی د دشمنانو سره، دا ټکر خوړل چې دی دا ګران دی. آدم علیه السلام وخت کې خدا سي نه وکنه. فرق مرتبه شته دی. رسالت ډیپټای کې یو شان لدی. اجمع الامه، یعنی اجماع د امت ته چې بعض انبیاء افضل د بعضو نه دي، او په دې اجماع ده چې ان محمدن افضل الرسل افضل الکل، د په ټولو کې اوچت دی. دا تفسیری کبیر کې راځي. نو مراد په بعض هم سره په دې کې نبی علیہ الصلات والسلام دی. نبی علیہ السلام په کل کائنات کې اوچت دی. داغه حدیث خلکو رد کړه سره د داوی د اسلام نو، او د الله قران نن مسلمان رد کړ. مسلمان دی، او د الله قران د نبی حدیث دا د دفتر کې نشته، د دفتر کې نشته. په دې چې څوک پویږي هغه پوه هم د دفتر کې نشته. دی زړه نه غواړي دا چا وي دا پخپلا ګیله مکو د بلا غوکه د ګلا، دا چا وی دا پخپلا. کافر غیر مسلم سره دوستی نشته دی، مال لړم سره دوستی نشته دی، او سره جهاد دی، او سره جهاد دی. چې ما او تا او سره ملګرتیا شروع کړه، هاي ارس پاتې شو. زه سوا د افسوس نه بل څه کولای نشو. فیصله به قیامت پر ورځ کیږي. دا رسولان دی بازی په بازو فضیلت دی. بازو کی آغا من قبط تی چه آغا بل کی نشتی، دا جلالین وی. باز آغا دی چه اللہ و سر خبری کری دی، نو مکلم چه خبری و سر شوی دی. موسیٰ علیہ السلام دی قرطبی وی، مدارک وی، دارنگی بیضاوی جامع البیان وی، ومحمد ليلة المعراج پشپد معراج کې نبی اسلام مراد شو نو مکلم موسی علی السلام شو ام مکلم محمد صلی الله علیه وسلم شو پشپد معراج کې مفتی شفیع صاحب په معارف کې واینا کوي مگر به حجاب نو حجاب کې پردہ حجاب کې نو د سورۃ شورا آیات ما کان لبشر ان یکلم الله الا وحیا او من وراء حجاب بشر لا مناسب ندی چې الله وسره خبري وکي نو دین امراد به حجاب کلام نفدا تعرض را نغه البته پس د مرگنا کلام د الله بند سره به حجاب بئی نو د شورا آیات د دنیا اعتبار سره دی او دا نور آیاتونه د آخرت سره تعلق شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو با خپل رب داسې نه ای لکه د سوال سمې سپوږمه اپړق وی دا به څنګه ای ځان نه سموایا لکه سوال سمې سپوږمه نو نبی علیہ السلام د سوال سمې سپوږمه سره حساب ورکوند نور بابا نور بریخی نور بریخی بس تمی پوکڑی نورمال چل نرازی ایک دونه دونه دو دونه چار دا ملک زمان ولی خراب شو قرآن تی او اخ کن پنسی سرا حدیثی او اخ کل پنسی سرا یعنی آغا خود سرا انکاری دا غی نو کن دا فتنه کم دا نراغلی دا دوستای نراغلی مال لرم سره دوستی نشتا دی مال لرم سره دوستی نشتا دی بعض آغا دی چه اللہ و سر خبری کری دی و رفع بعض هم درجات منگ عیسی ابن مریم تا بینات ور کری و منگ داغ تایید کری و پروح القدس سر ولو شاء اللہ کدا اللہ خوخو مقتتل اللذین من بعدهم قتل بنو کری آغا چا من بعدهم دون رستو پس داغنا چه بینات راغل ولیکن اختلافو اختلافیو کن برای مقتتلا او یا کتای وی اختلافو نو اختلافو خو که اختتلو خو دا تا ما پوکی که تا پوشوی اختلاف سبب د قتل ده اختلاف چراغه د قتل اسباب جوش پا دی ملکی دوتونو پا داری طول مقاتله ده جنگ ده پرزول دی علم تی فکر نیشت ده قرآن حدیث تی فکر نیشت ده ځکه دا تعلیم نه حاصلې نو دروغجن لوی حافظه نه وي ولیکن اختلافو اختلاف وکړو نو اختلاف سبب د قتل دی يهود نصارا مسلمانان ګډي يهود نصارا دغو ملګري پارتنرشپ وته وای دا مسلمانانو له جنگي په یو بل دنګي دا طریقه دا د اسلام نه دومره لری کړل لکه اسمان د زمکه نه زمکه د اسمان نه جنگي په زرګاو پالټه جوړی شي دا پالټي هغه ته بدوي هغه ته بدوي د هغه د قتل منسوبه جوړي هغه د قتل منسوبه جوړي الله رسول قوانين د یو بل د قتل منسوبه نه جوړي دا الله رسول قوانين د بل د قتل کولو منسوبه نه جوړي دا مولیانی هم په یو بل کې مختلف کړو جدا جدا پالټه یې کړې دي کې فائدې او کنه چې یو بل کې او جنگېدل نو طالب دې اوچت کی تاته ګورې ښکاریږي د تکنه روز ځان ښکاریږي په هغه کې یو خاص بعد نشته ده طالب په خپل واخلي چې دا متفق شون طالب څنګه واخلي وې دعا خونانو په خوا دې جمعتونو کې خونان بو د ټولو کلو کې خونان بو دوا خونانو دواړه رانده او چته چالوار اوړي واجو لګیا دي دواړه خوري په دې کې درم سړې راغې یا غلا اس کتک دی یو خون بلته او ته په دواړه لاس خوري وینا دا درم لاس ودا ستاده هغه و ستاده دی و ستاده ګوروز دا طریقه ده بابا مسلمانان یو کا دا یو جوساو ګرځوا د به دومره طاقت ور شي چې سالمه دنیا به ته ټینګ نشي 313 تا 100,000 کسان ټینګ نشو. چند صحابه او ته په احزاب کې بزرګونو خلک ټینګ نشو. چند صحابه او ته په بدر کې هغه لوی لشکر جرار ټینګ نشو. تب کله پويږي ایک دونه دونه دو دونی چار. اختلاف سبب د نقصان دی. اختلاف پیدا کو اختلاف پیدا کوونکی دا مهارت ته دی به اختلاف پیدا کوي دی باغت کنزل کوي هغه بدته کنزل کوي دی باغت بدوي بدته بدوي یو خط طاقت به هغه ختم شي دیوبند طاقت دا په اختلافات او طاقت لار ختم شو اختلافات تا ته دا وي بلته تا ته دا وي تا ته دا وي تا ته دا وي ته ته سنوي نو بس دې شروع شنو دیم سوی اغم سوی دا شروع وشوا دا مماتی دی دا حیاتی دی گره سنگه ترزی جوڑ کو بابا دنیا نا چلان دا غال تا جوان دی دا غا خوشحالی دا دا غا دی اس دا تایاتو نا بیانو ما دا جنگو نا دیل پارا چی دا تالی دا دا پلاس راش نو دوالا خونانو ادوالا رانده استرگی خووی نا نو الوار اغلی دا خوری دا دوارو لاسونه دی اغا دا اغا که تالی که نو یو لاس پکی دا بل چار آغه نو دا یو خون اغا بل تاوی دا لاس تا دو سر خوری وی نز خود دو سر نو خورم تا خوری اغا وی تا خوری اغا وی تا خوری ده وی تا خوری نو بس لڑی لی لاسونه یو بل روا چولا دا سی وی چی لاسونه اول روا چول درزه دروزه شوار اغه درمګړې چې راغلې او تاله واغس کته کیناس الغټو من الغټي ولو کان په شو سر د دنیا داسې ده ها زه پرېږه د سکه د اخري دور دی د دنیا د کوم فتنې زیاتی کته ډېر افسوس وکړي خو فتنې به زیاتیږي اټومیټک زیاتیږي با نندا ملک ټول یو بل کې لګېدلې دي دا ټول یو بل کې لګېدلې دي دا می پدی وی ولو شاء الله قد الله خو مقتتل الذين ابن عباس مدارک د مقتتل معنا په مختلف سره کړی دا ولکن اختلفوا دلته د اختلفوا په ځای اختلفوا نو اختلاف سبب د جنگ دی کوم ځکه چې اتفاق یې تل مزیدی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد ولا تكونوا كالذين تفرقوا نو قران وسنت د اتفاق دعوت ورکي نو کله چې دشمنی راغله نو اختلاف راغې نو اختلاف نتیجه دا شو چې تاله دریمګړي سړی واغسته هغه د دې اهل نو خو واغسته نو اختلاف سره فساد راځي ولكن اختلفوا چا ایمان راوړو چا کفر اختیار کړ ولو شاء الله کدا الله خوخوي مقتتلوا جنگ بینو کړي نو اختلاف سبب د جنگ دی چې اختلاف نو نو جنگ نشتی اختلاف سبب د جنگ دی اختلاف چې نه نو جنگ نشته دی نه خبرې را پورته کړي دا یو بل پسې ولګول دا څوک یې هغه پټي ښا هغه پټي لکه شیطان پټ دی خو د هغه ملګري چې دي نو هغه سرګند دي د هغه ملګري سرګند دي مسلمان پوهېږي نه ځانې فتنو کې واچاو دشمن غالب شو ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله چې سلی کل دی غمه مخله راضی دا اخیری دور دی د دنیا دی کې با فتنه زیاتیږي په دی کې با دشمنی زیاتیږي جنگ جدال ب زیاتیږي دیجه پورې مونږ ورسېدو 253 آیاتونه په اللهم سره پوره شو دې کې درې حصے پوره شوې د دې صورت یا ایو الذین آمنو قسم رابع شروع شو انفاق فی سبیل الله هر ثانی مومن دا ول دے انفاق وکا چې jihad وشي jihad وکا چې تایید رسول کریم صلی الله علیه وسلم وشي صبر خیستا مزامین دي او تایید رسول او کا چې تایید د مسلې د توحید وشي هر ثانی ممد د اول دی دي جن انفاق فی سبیل الله شروع شو د الله د عظمت آیات د ته بیانې چې دا خبره هر څوک نه کوي دا خبره د الله دی قسم رابع اخر د صورت پوری اے ایمان والو انفقو خرچو کئ لدفع شرک لپاره د دې چې شرک ختم شي لا اکراه فی الدین په دین کې اکراه نشته ته په جبر مسلمانای په تبر مسلمانای نو په خلی به ایمان راوړي خزله کې نشته نو مسلمان خو نه شو دا دې لپاره مار لړم موزر دی اوس کا مار لړم موزیری تا تا ضرر رسته تغلی ناس تیر نقصان بوشی جهاد دا اللہ حکم دے جهاد دا شدگردی ندا جهاد پا عبادتونو دا اللہ کے یو بہترین عبادت تے که کافر تا تا سنوائی لکه جزیائی قبول کرا استعمل کی پاتی کی گی محکوم دے تب ہوتا سنوائی که چا سووی وتا نو چې کوم سړی سووی هغه اوجه د بوجلې کیږي شریعت کې دومره امن دی د به قتل کیږي چې جای چې مسلمان مسلمان له اوجنی چې جای چې مسلمان عالم له اوجنی د دې تصور نشته دی شریعت نظام الهی دی مسلمان دغه خون نه دی غسته هغه وجه دا ده چې مسلمان قران او حديث نه دی زده کړی دا بدبخت نه دی خبر نه دی خبر نه دی خبر ایمان ولو خرچو کای دا غنا چې ما روزی را کړی دا په خوا د دینا چرایشی او رز شپای کی بیع بنوي نو اغرض لپاره شرا په ګان د ک بیع په کار ده نو ظاهر حال تقاضا دادا چې لفظ د شرای ویلې وی ما بار بار وی چې بیع او شرا د دې استعمال د حدهما په زید اخر کی کیږي خپل نوکتې دي دلته بیع او شرا او نوې ظاهر حال نه خلاف معلومیږي لیکن مقتضا د حال سره برابر دي مقتضا د حال سره برابر ذکر دي چې د شراب په ځای بیع زکه وای چې الته بیع نشته نو شراب تسوکې دا نقطه شو څوک خرڅی نه عمل څوک خرڅی عمل څوک خرڅی نو که یو سړی لال شي خپل پلار ته وای خپل عمل نه سره کا زی ته وای محبوب دی یا غټبر ته وای سو عمل را کا انان تیار نه انن بیا عمل روان دی چا کې عمل نشته دی بلې غلطه روان دي دین نه دی زده کړی دین یې زده کړه ګل بشي نو نفع د بیع مراد ته نه شرا ده نو بیع زکه وای چې بیع سبب د شرا ده ته مې ښه خرڅای نه نو زه به یې څه تانه واخلم زه یې خرڅوم نه نو ته به یې څه واخلې نو نفع د بیع هغه سبب دی د شرا سبحان الله کله مو سبب ذکر شي کله مو سبب ذکر شي پخوا دا غرض نه چې دا سی رز برای شي چې بیا بني خرصول ولا خله ناشنای التاشنای کار نه کوي ښا التاشنای کار نه کوي ولا شفا سفارش دا مخکې بیان شو والکافرون هم الظالمون شیخ القران جواهر کې وایي چې واو تعلیلیه دی دا وو قسمونه مونږ بیان کړو یو پکې تعلیلیه او دا تعلیلیه دی ځکه چې کافران په زمیر د هم سره ظالمان دي نو د ظالم ملګرتیا کوي د ظالم نه تعلیم حاصلای ظالم ته ټیټ شوی ظالم څخه راځي ول کافرون هم الظالمون د ظلم اصل وجه صدا شرک کوي لہذا الله لا اله الا هو د توحید سبق راغی دته آیت الکرسی وای په کوم کور کې چا ته کرسی لوسه کیږي انت شیطان ناراضي دا حدیثو کې راغله عبی ابن کعب ته نبی علیہ الصلات والسلام وینا وکړه یا عبی ابن کعب په قران کې کوم آیات ډیر لوی دی یا رسول الله الله لا اله الا هو داسې چپیړی والا رواج شو لهنی لکه یا بل منذر یا بل منذر تعالی دې مبارک شي علم زوی تعلیم کو بار د کافرونه راغې دل تعلیم ته داسې ګوري داسې شی دی دا شی دی عالم د نبی وارث ته ته ته داسې شی دی دا څنګه ته تم کولای سبا مشر شو به د قران خدمت کوي د حدیثو بابا زما دې په ذات ته خدای قسم کدا سی اوشي گر کو آگ لګي گر کې چراغ سه هني يلک يا ابل منذر دا ان ذخیره حدیث کې راځي تعالی دې مبارک شي علم يا ابل منذر الله لا اله الا هو دا په سالم قران کې په دې صورت آیاتونو کې اعظم دي ماشاءالله ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کی یا رسول اللہ آیتنی کی کم غٹتے وی اللہ لا الہ الا ہو پا کم کور کی چی دال اس طلعے کی گی علتا شیطان بن رازی علتا شیطان بن رازی بل حدیث کی رازی چی دا آیات دا فرضنا بعد او آیات ستا لپاره دا جنت لمانی صرف ستا دا جون دے او کله چې ستا موت راغې نو ته به جنت ته ځې دا په حدیث کې راځي هر تفسیر تقریبا دا حدیث پیش کړی دی دا د هر فرض نه بعد وایا نو ستا لپاره د جنت د داخلي دور او کاوت صرف ستا موت ته چې کله موت راغې نو بس ته بلار شي دینه څه ثابت شو چې د مرګ نه بعد ژوند حق دی مرګ نه بعد ژوند حق دی د جنت خوشحالي د تحباب ملاو شي دغه کیفیت الله ته دغه رسول ته معلوم دی مونږ ته پته نشته دی ها نو حیات خوراغه نو ته څنګه وې دې ماتې دی اے خلک دې ماته شه فزول لګیای دا دشمنانو د قران او حدیث دا مسلمانان دشمنان کړه په آپس کې تا ته دا وې قران وې ولا تفرقو تفرق مکوې دا مسائل د حیات مما دا ما په دې شپې ته وکالو کې مخکې نه دي زود کړي ما د دې نوم نه دی اغسته دا پنجاب زرخیز علاقه ده نو دغه نس راغله دا خبرې شروع کړې نو مال حق ته چې اوس اوه کول نه اخی دروغ مو وایا کول نه اخی دروغ مو وایا دا ته چا دغه کړې اوکساو کړې چوکا کړې چې داسې وایا دا اختلاف چې څوک پیدا کوي دغه مقصد تعالی اختلاف چې څوک پیدا کوي زه په دې نتیجه رسیدلې داغه مقصد په اختلاف کې دای چې دا اقتدار نیکانو ته ملاو نشي بدن ته ملاو شي داغه نیت دای ایک دونه دونه دو دونه چار دا اختلافات به روز تر روز نور هم زیاتیږي زما بزرگا د مرګ نه بعد ژوند خوشاله شته دي چې شته دي نو ته ماته ولي وې د ماتې دي ته دروغ نه وي خزه ته مور و مور ته خزه نو خزه موري مور خزای خرافات غرای دروغجن له حافظه نی دا پنجاب ټول د فتنو نه ډکته دي دي کدا فتنه نه وي دا سوکرا له ودا فتنه شروع کړي دا چانه ساخلی چانه اخلی ما ته څه پته ده ته دا شی وای ته دا شی ته دا وای وی جی زما طاقت نشته زبدل پیسې درکم چاتال موه ته داسې پروګرام جوړ کا غیر پروګرام کې دا وې پیسې ورکړې حال تا قبل ته لړغ دې دا وې دا ډوبه دنیا دا ډوبه چلیږي بابا فضل اختلاف مکوا علما او آپس کې اتفاق پکار دې دیوبند لوی طاقت او هغه ټوکړي ته دا وې آیات تا گورا اللہ لا الہ الا ہو رسول اللہ سلام وائی کم سڑے چی دا آیت کرسی دا فرض و نباد اوئی نو د دا د جنت داخلي دو صرف انتظار د موت ته نو د موت نو رسو حیات شته مماتي سمانا شو مماتي سمانا شو دا خلک پوه کو ان شاء الله دا محکمه نه وي اوسې وي خو ډیر زیات وي ما اغه وجه دا ده چې د عوام پوه کو دا عوام ملګرتیا کې راغله په دې شپې ته او کالو کې نو شپې ته کې یو دم دا مصیبت پیدا شو دا چل دی دا چل دی کوم خبره د غي کنه اثر ډیر کوي نو هغه ډیر په مخه بیای الله لا اله الا هو لایق د بندګۍ یو الله دې لا اله الا الله سره د الله وحدانیت خبره راغله الحي دلیل عقلی دې الحي ژوند دې قیوم مدبر د مخلوقات ته قیوم ستوي القائم الذي لا بدء له دا د ابن عباس تفسیر شو هاغه قائم چې دغه ابتدا نشته دې الحي ژوند دائم الحیات نو ژوندۍ خو مونږ هم یو خو سات لا ګوره چې پته ولګي سات لا ګوره پته ولګي الحي داغه صفت ذاتی دی القیوم الذی لا بدء له لا تاخذه سنه ولا نوم ننسی الله لرا جوتا سنا جوتا او پرکالی ولا نوم او نخو پما تا خوب راځي په هر چا خوب راځي صحابه کرام ډیر ستړي را روان دي بخاری کې قصه راځي په یو ځای کې دو آرام وکړه ليلۃ التعریس وتوای بخاری کې مسلم کې مشکات کې ټول ذخیره حدیث کې راځي نو آرام کوي نو سوچته چې مونږ ویخ کې لکنن سبا هو ټیم پیس لګای کنه سوچته ویخ کې بلال راپورته شو انا یا رسول الله زب سوکې داری کوه دین محفوظ دے خادره خدا لکه انتظام بکای سره د انتظام نه کپی خشوانو پروا بنه ساتي خفقان اظهار به وکي نو صحابي چې د چا زمواري وا اغه مستړي شوی دی څنګه نبی رسول الله ټول ستړي شوی دی نو د خپل وخت داسې ډډه ولا ګولا په دې کې نور راوخو سبحان الله چې ستړی شوې نو خوب به خوند کوي چې وږې شوې نو ډوډۍ به د پشکاله د هر روژه چې نیسي نو بیا به خوند کوي چې خوري خوري خوري یاره رزق کې خوند نشته رزق کې نور راوخوته نبی علیه السلام یا بلال تاسو وکړو یا رسول الله کوم ذات چې په تا خوب غالب کړ په ما یې هم غالب کړ ویزه چې زه دلته شیطان دی روان شو مخکې یو ځای ته لاړه نو چې لاړل نو بخاري کې راځي وابی عزت نور اوپړقېده لکه وخت مکروه لاړ نور اوپړقېده نو هلته بیا سنتو او بانګو شو اقامتو شو امامتي وشوا نو که قضا شي نو ته د هغې په دې طرز باندې ادا وکړه د الله د رسول خبره با کته نو غورځای اوس دې کې فقهي مسائل ته بیان کما هغه دا چې د نبی د کم کار صادر ک داغه د شان سره مناسب او هغه نه مسائل و استنباط وشو کنه نو د قضا طریقې خو د لا دایمه بیان کړ چې په وخت مکروه کې با مز نه کای نو حدیث کی راضی من نام صلاتنا و نسیا فلی صلی ها ازا ذکرها سوک چو دوشد منزن فلی صلی ها ازا ذکرها نو ازا ذکرها خو علتا شوه و نو علتا ولی نکاو نو دی امام سی مذب دلتا درست شو چو وب یزد نور اپرقید وقت مکروه ختم شو نو بیای موزو کو دی که دا مسئله را وطلا امام اعظم تا چی امام اعظم وی کنا نو دا اعظم اسی نده سچل پکی خام خاشتا ده مسئله حل شوا خوب رازی دیتا لیل تو تاری سوائی ننیسی اللہ لا سنتن جوتا اون پار کالی ولا نوم خوب فیشغلو دلب مشغوله کی دا تدبیر دا خلکونا نو چې خوب راشي او پارکالی راشي نو غافل شي ماشاء الله. الله لاله دی هغه چې پاسمانونو دی او پزمکان دغه حکومت هغه یقیني دی دغه وینا د ټولو نه مخکې ده ځکه د اسمانونو د ځمکو بادشاهي د هغه ده دا ټول هر څه هغه پیدا کړی دي. منزل الذي هغه څوک دی یشفعو چې سفارش وکړي عنده الله سره سوگ دے چه سفارشو کی اللہ سخا الا بیزنہی مگر پہ زندہ اللہ. نو معتزلہ خوارج دا خلق سفارش نمانی. زمن دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چه سفارش بکی گی او کافر لبن کی گی او کافر بن کئی مسلمان گنہگار لبار بکی گی او کئی بسو انبیاء علماء اول انبیاء راضی او پس علماء راضی. حدیث د مشکات کې ملائکم راضی فرشتي راضی سفارش بکئی واړه بچی بر سفارش کئ حافظ د قران چې دی هغه بر سفارش کئ حافظ د قران نه نه امریکا کې چې سبق وای هغه بکئ سفارش. دا زما خبری سخت غونی دی خواه دا حقیقت دی. حقیقت پتیگی نه که پتیگی حقیقت نه پتیگی بابا تا پویگی نا قرآن حدیث یاد کا ازده کا عددی تعلیم شورو کا دا خلق طول سمیگی خو پا شیطان غمیگی اغو زما ورشو کمیگی اغا سوک دا چه سفارشو که اللہ سخان الا بیزنی ہی که دا اہل سنت والجماعت مسلک ثابت شو چه سفارش پنیز دا اہل سنت شده او بیزنی شده بالقهر نیشته ده تسوکی وی چه داسی او که جو داسی او پسی سرواغست جو اغا ازس نو امجی نو گورا دا اللہ دلبار داسی نده چه دا خپل قهر جبر سرگن کی ټول کائنات هغه پیدا کړ دے چې چا کائنات پیدا کړ دے اته بنی آدم په دماغو کې سا چول دی لارې جوړي موټرې جوړي ټیکټرې جوړي جازونه جوړي هغه راز بیان کوم ټول دنیا کې اوري انداز دی بنی آدم صفت کمال نشو دغه بنی آدم چې دی په دغه صفت کمال دین تر او ګرځاو دین تر او ګرځاو دې پوکا دماغو کې الله ساجول دی اوس مجنون دا نشته دی نو دغه بادشاہ لایق دی دی چې دغه عبادت وشي دغه حکم ومنل شي دغه حکم قران دی نن زړه د دې قران نه روان دی الا بزنی عالم په دې باغی چې د دې مخ کې دی او ما خلفهم رسل دی هر سنه خبردار یو ذات د الله دی ولا یحیتونا احاتن شکول دو پی بشین پیشی من علمی د علم دا غنا بیزاوی کی د علم مانا پا معلومات سره کړی دا احاتا سوک نشکول پیشی د معلومات دا اللہ نا الا بما شاء مگر پا آغی چا دا خوخی بی اخبار رسول مفسرین لیکی رسولانو په ذریعہ باندې اطلاع تا تراشی ما تراشی دا قرآن د رسول په ذریعہ باندې اطلاع ما او تا تراغلا نن د نوم مسلمان دا د خپل لاندې د بوتانو لاندې اومخه بوتانو لاندې اومخه درې څلور میاشتې مخکې هغه د ناروی یو تن قرآن پاک سویو نو زمنګ په دې ملک دا دغه جوړ شو ناری بلند شي بابا ناری ولی بلند ده اغا چه اوسنو او کافر ده او تا ده ده احکامات ندی جاری کری پدی ده عقیده نشته نو تو ما اغا شه کنه وی ده دیوی ده کونه لانده تیاری ده دیوی ده کونه لانده تیاری ما اقا وقتی خبری او کرلی اجلی گیا ده مسلمانان پرتکی گیره لگی چه کمکار ده غیر پریخه ده ولا یوحیتونا حتا نشی کوله لا یعلمون شیء من معلوماته جلالین وای دا الله معلومات د چا په علم کې نه دي الا بما شاء علمه معلومات مراد دي الا بما شاء به اخبار الرسل د رسولانو په ذریعہ باندې دا الله د معلومات نه بنی ادم خبر شي لکه قران شو حدیث شو نو حدیث خود من نو وخل اغه نه انکار وکړ ودا بکی چاره واستی دي ودا قران بس دي دي کې وتا سنتیا شو نیم کار ختم شو نیم نه زیات ختم شو امام شافعی رحمه الله وی دایمه مجتهدین او مهنت اجتهاد د اجتهاد خوندان او اجتهاد دا تحقیق د سشی دی د حدیث دی او کنه امام اعظم وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ او بیا التاو دسو کو نو چې لاړ نو په دې مز کې مزول نه کاو دې ته وای د ائمه او اجتهاد چې نبی علیہ السلام التلا او بیا عزت نور او پر قیدو نو دا د دې حدیث تطبیق وشو څنګه وشو من نامان صلاتنا و نسیا فلی صلیها ازازه کنها لکه مطلب و هو وقتها نو وقتها سده و بیزت داد مذب دی امام سیب اپرقی دمر مزدار چه سلیر یعنی گی ایمام محنت کئی دا شرح دا حدیث دا حدیث شرح دا قرآن دا نو حدیث دا من نلرک اغیل پار دلیل جوڑ کو دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا اس با منگزانس تلے کو کی گی بنا ی حاتن شی کوله پشید معلومات د الله ایسوګ الا بما شاء قران از دکا په مزي حديث از دکا په مزي ائمه د فقه د هغو تحقیقات از دکا په مزي مزي باندې واسع رسید لدا کرسی او کرسی د الله اسمانونو او زمکتا اوس د آیات د مشکلاتو نشو چې کرسی خواږي چې کینی سړی دا اوس کته نشم کې ناشته نو په کورسې ناشته دا دومره زمانه تدریس وکړو انسان عاجز دی اوس ته خدای له کورسې ثابته قران کې خوراغ له دغه دی دته آیت الکرسی وای آیت الکرسی وې څوک هغه آیت الکرسی تسبیح اړولې آیت الکرسی ویلا ویته سوای ویز آیت کرسی ویم ویته آیت کرسی تعالی یاد دی وی او یاد دی ویته څنګه وای ویز ویم کرسی کرسی کرسی کرسی کرسی کرسی کرسی کرسی کرسی کرسی کرسی کرسی اے خدای دی پوکا داسی موایا دا از دکا خوان کای اوس الله له کرسی ثابته دا خو صفت د بنی آدم دی ستړی شو کرسی باندې کېنه ستړی شو په کټ باندې پریوت آرام یې وکړو الله له څنګه ثابته یې نو څوک وایي چې د دې نسبت چې الله ته څنګه وشو وسیا کرسی یو دا په دقه ځای پرېږده دا په دقه ځای پرېږده خپل خبرې به پکې نه چلای ید راغل دی قدم راغل دی وجه راغل دی په خپل ځای پرې دا شیخ پرې دا پټه خلو بهتري دا دې کې سموایا متشابهاتو کې ګوتی مو متشابهاتو کې ګوتی وای اولائک الذین سماهم الله سماهم الله سوک دی ام الذین فی قلوبهم زیغ د دین ځان نه مطلب بنر او باسی او کنه د دې تعبیر کئ نو بیا د نور آیاتونو د حدیثونو په ذریعه باندې وکا نو مدارک التنزیل کې د کرسی معنا په علم سره کړدا مدارک التنزیل کې د کرسی معنا په علم سره کړدا تفسیر کبیر معلم التنزیل د امام بغوی دا ډیر په خواتیر شوی دی اغو د کرسی معنا په سلطنت او په قدرت سره کړی دا تفسیر آسان شو دا الله کرسی یعنی علم دا الله سلطنت او قدرت دا ټول کائنات ذره ذره ته رسیدلې دي ماشاءالله ماشاءالله زما خیال سره ستا په ذهن کې ناستم وسع کرسیو د الله کرسی اسمانونو زمکو ته رسیدلې ده یعنی څه شی د الله د علم نه بار نه دی موسی علیه السلام یو ځل وینا وکړه چې کله نبوت وته میلاو شو اذهبا الی فرعون انه طغا موسی علیہ السلام وی یا الله زما ټبر په دې غر کې په لار کې یکي आवाज ده او په دغه شپه د غیب بچې د پیدا کېدو مسله ډیره ګرانه شو. غر دې یوازې ده، الله پاکو دا غی تنظیم په ما ده، ته به زما ډیپټی کوي لغونی سوچو کا وتا. نن قران او حدیث خپل اند او مخل د سره مسلمان دې ته تیار نه ده، د الله بل خودلی شوی ده. موسی علی السلام ته الله وې د ام سار واچو دې غټلا، نو چې راواچو لاغه ماته شو ودا بل ټوکړه دل د ام سار ير دغه ام سای فرعون لره چولې نو ډیره خبره وا. بابا زما ستا پنيز خو ډیره خو خو وتر تب ګوري، وتر تب ګوري تلوار بن کای خا. بیا وی دی بل ټوکړه لره واچوا چې راوای چولا، نو اغا ګټه دوزای شو پاګ کیو شین چینجې دې ګټه مز کی شین چینجه ده د الله په علم کې ده. تاسو روانه وای دا دولسم سپاره چې شروع کیږي ماشاءالله. حدیث کې راغلی دی ابو هريره وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وای انفق انفق انفق علیکا، ته خرچاو که زما په لار کې زما پتا خرچاو کوم. او رسول الله صلی الله علیه و سلم الله و اذا الله لاس چې ډک ته هغه کی کمه ناراضی سخا د شپې او د ورځې په کل کائنات په هر چا سره زماستانه وای خبر را کا کله چې الله زما کاسمونه پیدا کړی مخلوق پیدا کړ دې، نو د الله په سخا کې دغه په لاس کې کمین در دل تلفظ الله سراغه د بخاری کې مضمون راځي. موسی علیہ السلام چې کله غټلا لختہ ډنګ را واچو کنه، نو شین چینجه را وته بالکل ژوندې، شین چینجه برامت شو تازه را وته. اغه چینجی په خلی د الفاظ دی سبحان من یرانی و یسمع کلامی، پاک دې د شریک نه اغا الله چې ما په دې غټی منځ کې ګوري، ما د دې غټي منځ کې ګوري و يسمعو كلامي و يعرف مكاني، زد غټي په منځ کې و ما سبحان من يعرف مكاني و يذكرني ولا ينساني، ما له يدي ما له يرينا. د په تفسير کبیر کې دغه آیات چې ګوري مخامخ پتا تخکاریږي، نو تفسير کبیر واخلا. اگر چینجه تک شین پخلي کې پانه ده دا چا ورکړه څنګه ملاو شو. سبحان من يراني ويسمع كلامي، زما كلام اوري ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني، زما زه او ته معلوم دي غټي منځ کې امال یادې مال يرينا. بس دې نه غټ مثال شاید تابت نن نه ني اوريدلې، تابت نن نه ني اوريدلې. دنیا پسې شوه دې د دنیا ګنګوټو دیکی ستک تور دی ستک شنه دی خواه گنگوط ده ده طول بدن ده غلو ندکته تا پوسته او که تا سکار که لگیای ما محنت کوا ما لگیای ما محنت کوا ما ده خالص دنیا پسیشو دینی پریخه ده ده مثال گنگوط سر خبر عبر دی خواه آیات تا گورا وسعا کرسیهو ده اللہ کرسی نو تفسیر بکوا او که تفسیر کای کنه نو د محکمات په ذریبه باندې اوکا ا محکمات سدی مدارک او علم داغه. نو قران کې د الله د علم تذکره ده چې په هر شی دی ماشاءالله. معالم التنزیل کبیر کې وای ملک او سلطنته او قدرته، د الله ملک د الله سلطنت د الله قدرت هر شی تر رسیدل دی. اے معنا آسان شوا، ته چې بخاری ګوري کتاب التفسیر د دې آیات نو پریوایت د ابن جبیر سره بتا ته وای وسع کرسیه کرسیه علمه کرسیه علمه، دا الله علم هر شي ته رسیدل دي دغه صفات کته یو نیک بندل ورک تا قطعی خدای له شریک پیدا ک دا خلق پدی مرض کی ولی مبتلا دي علم نشته بی علم شیخی نکیږي بی علم شیخی نکیږي نو کرسیه علمه و قدرته و سلطنته دا د دې معنا شو ولا یعوده د دې سمانا بکای ولا یعوده ولا یشغله دا معنا جلالین کړی دا او دا معنا امام بخاری هم کړی دا نو مشغوله کای دلرا حفظهما حفظهما مرفوع ويا داد الله يعود فاعل ده هو مفعول به دا حفظ ده دوارو د اسمانونو د مکه الله له مشغوله کینا ته په یو کار کې لګیاي ستا طاقت لاندې ده غبل نشي کوله کوم وخت کې دې سره لګیاي بل سره نشي کوله صفات د الله داده چې اس وخت کې دا غفلت نشته ده حاضر ناظر عالم الغیب ده يهود عزير الاسلام ته حاضر ناظر عالم الغیب وې دا هغه خپل عقیده ده ذاتیوم نوي اتای وته وې ځکه هغه په دې پويږي چې دا ذاتی صفت دا غي نه ده دا ننوم د قشانت لوي معلومه ده شو چې دا د یو زه ملګری دي عقیده یو شنه نصارا عیسی علیہ السلام ته عالم الغیب حاضر ناظر وای نن د نو مسلمان نبی علیہ السلام ته عالم الغیب حاضر ناظر وای باقاعده پاغي کتابونه لیکلې کیږي پاغي دلائل جوړیږي دا اختلاف چا پیدا کړي دی وکي دا ولا یعوده نو مشغوله کوي د حفظ د اسمانونو زمکه هو هو العلی العظیم الله علی دی الله عظیم دی هو زمير د حسر راغه انا عليو د هر چانه اوچته العظيم په هر چا باندې لوی دي دا دغه صفات شو حديث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د فرض نورستو چې چا آیات کرسی اوه د دو د جنت په منځ کې فاصله چې دا د صرف موت ته انتظار دي نو د مرګ نورستو الت حیات ژوند شته دي ته ولي وای د مماتی دي دا ستا خلو حقیقت کې خلو نه ده دا ته چا دوکا کړی تا ته غلطه خودل ده کینا ځان پوکم وهو العلی العظیم لا اکراه فی الدین د جهاد باز تیر شو بیا د جهاد لپاره انفاق وکا نو څوک به وایي چې دا جهاد ته سره کوي نو مسلمانای نو په دین کې خو اکراه نشته دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو بډای ولیدلا ډیر ضعیفه نصرانیه وا یا يهوديه وا څوک چې واخو کافر وا نو دعوت د اسلام وته ورک نو هغه زما اخیری عمر دی زه د مرګ په غاړه ما مخ خراب وا نو خرابیدنه خکیده اوست به څنګه چې دا چې چا سره کینی هغه به یې چا سره پارسی دی عقبه ای چانه دی سیز دکر عقبه ای بابا دنیای تعلیم خده حزن بلی غیر تمارا و داد قرآن حدیث تعلیم حاصل که انشاءاللہ تبا دو وقت لوی سره جور شیم لا اکراها فی الدین قاتلو لدفع شرکی لا اکراها فی الدین دا دفع دا شرکو که اکراها پی دین کی نیشتے جلالین وی علی الدخول فیه چې په اسلام کې داخل کې په جبر باندې نو په جبر خو نه مسلمانېږي په خلی هغه لا اله الا الله او په زړه توره بلا دا نو مسلمان خو بیا هم نشو فایده سره وته د دې آیات تفسیر کې مدارک التنزیل خ معنا کوي قاتلو حتا لا تكون فتنه دا د تکانا تاموي حتا لا تكون فتنه یعنی لا يفتن مؤمن مؤمن د فتنه بچي نن ګورا د مدرسو روانول د دین از د کون کولا ختمول عالم لا ختمول ګور د فتنه دا دا غټه فتنه دا جهاد احکامات پدې کې د الله حکمتونه دی باری کوي دی نشته ګرا په دین کې واضح شوی دا یعنی رشد من الغی د کفرنا رشد صلاحیت الغی کفر گمراهی دا یو بل نه جدا شوی دی. هر سړی پوه دی، تقریبا هر سړی پوه دی، چا چې کفر وکړو په طاغوت باندې ایمان راوړو په الله باندې، ایمان په الله راوړو بیزاوی هر تفسیر د دې معنا په دې سره کوي په توحید د الله ایمان راوړو. فقد استمسک بالعروة الوثقى د منګولې اولګولې په داسې رسای چې هغه وثقا ده، وثقا فعلا وزن دی، دا صیغه د تبذیل د مؤنث لپاره فعلا راغې وثقا، د دې مذکر لفظ با اوثقوا اوثقوا وثقا افعلوا فعلا مؤنث لپاره وثقا راځي. بالعروة الوثقى عروة معنا قرطبی په ایمان سره کوي، چا چې ایمان راوړو د الله په یووالی نو د منګولې اولګولې په داسې رسای چې وثقا ده مضبوطه ده، لنفسام لها لنقطع لها هغه کټ کېږي نه. جامع البیان قرطبی د عروة معنا په ایمان سره کوي. الوثقا کلمه د توحید لا اله الا الله دا معنا ابن عباس صاحب کوي، داسې رسای چې ته ځان به جنت ته په دې رسای، دا رسای چې چا کټ کړه نو هغه محروم شو. ماشاءالله یو سړی کوی ته تاو شوی دی، چا ورته رسای وغورځوله، هغه رسای ونیوله، رو رو رو رو په بره راغې. یوسف علیه السلام ته رسای وغورځوله، رسای ونیوله، په بره راغې. دا رسای چې وننی ولا بر نشی راتلې، دا مثال دی. دا رسای د ځمکنا اسمان ته رسیدل، دا جنت ته رسیدل، دا رسای په دې بزان رسای. کدا دې کټ کړه نو ستا نقصان دی، دا کټ کیږي نه، تا کټ کړه. نن دې ملکی ګورا دې مسلمانانو د نوم دا رسای کټ کړي دا په یو علاقه کې په لکونو بچي و دنیوي تعلیم تزي، زه ګورم ته ګوري تپوس دی وکوي تا جنت ته بیا یې، لیکن سلور پنځه تنه د قران درس ته به نه راځي، ادي ټول مسلمانان دا پوری دومره زمانہ ما درس وکړو په دې کې څوک بنه کې ناشته، یو سبزی باجی به کې ناشته، الله دې وبخي. زه په ډیر مینو په ما مینو جړل به، او دا هغه خبرونه به کله کله راغله، اوس هم کله کله راشي. های های سبحان الله سبحان الله، ما چې تا ته څه خبره وکړله، ما د خیر نه ډکه خبره وکړه. چا چې کفر په طاغوت وکړو، طاغوت نه مراد شیطان دی. طاغوت کل من عبد من دون الله، روح المانی کی راضی، هر هغه چې دا ومنلې شي بغیر د الله نه هغه طاغوت دی. ثواب یعنی پنی زما مفسر وای په طاغوت کې داده چې هر هغه طغیان والا چې هغه د الله د رسول نافرمانی کوي داغه بندگی او شی عمر لشي بغیر د الله نه، یا په قهر سره لکه فرعون شو، نمرود شو، وزن د امرود شو، یا په طاعت سره، یا په قهر سره، لکه دنیا ټول د دین ډکه ده. انسانن کان ذلک المعبود، دغه معبود انسان دی که شیطان دی، که سنم دی، که وسن دی، که اینم ما کان من شیئن. دا د ابن جریر الفاظ هر تفسیر کې ما وکتل باقاعده شته دی، روح المانی کې هم راځي. مراد د طاغوت نه شیطان دی، او هر هغه چې دغه ومنلې شي خلاف د الله د رسول نه، دا طاغوت دی. هر هغه فیصله چې الله او رسول نه ده ښودلې او د چا دی اومن الله هغه فیصله، دستا طاغوت دی. دستا کله به پوهېږي، کله به پوهېږي، کله به پوهېږي، کله به پوهېږي. ابو جهل، عتبه، شیبه، ابو لهب، دا دغه خلکو طاغوت و دا بنی ادم تیر شوي دي. ابو لهب د نبی علیه السلام سکتر دی، د نبی علیه السلام په پیدایش د خوشاله نه هغه خپل وینځه صوبیا آزاده کړې وه، لیکن پروګرام سره ملګری نه شو. ښا په عشق به ونه شي، په عشق به ونه شي. هر هغه چې دا ومنلی شي خلاف د الله نه، روحمانی او هر تفسیر وې دا طاغوت ته هر هغه قانون چې خلاف د الله د رسول نه یو هغه ومن لې شي دا ستا طاغوت ته استا مرزي دا چې ته چرته زی ما قانون د ته د قران نه بیان ک مال الله توفیق را کړې دې جامع البیان جلالین وی طاغوت شیطان طاغوت شیطان ماشاءالله ته پوښوي تاسو قران پاک نه لغونه آیتونه را جمع کړئ نثار واړوا نثار واړوا ته چې ګوري آیت نمبر 51 به تاسو بخکاری تنه ګوري هغه چاته او تو نصیب من الكتاب چاغو تا د کتاب حصہ ملاو شوی دا ملا ګوټه دی لکه د يهود خبره کوي یؤمنون بالجبت والطاغوت د دوی ایمان دی په جبت او طاغوت باندې د دوی ایمان دی په جبت او طاغوت باندې جبت اوسان طاغوت شیطانان د اوسانو خبرې به کولی نو خلق پدې دوک شو یا جبت نمبر سحر دی دنیا ته ډکا دا طاغوت نمبر کاهن دی د ابن عباس روایت شو ماشاءالله ماشاءالله جبت حوی ابن احتب دے دی یهودو او طاغوت نمراد کعب ابن اشرف تے دی یهودو دا ابن عباس تفسیر دے دا ابن عباس تفسیر دے نبی علیہ الصلات والسلام تے یو یهودی ایو منافق لکدا نن سبا دنیا ڈکا دا صحابی منون کے دے منافق منون کے نہ دے د منافق او د يهودي جګړه وا د عزت اور سیګو صورت نه صاحب یا قصه ده تکوم ان شاء الله نو يهودي وای چې نبی رسول سلام خو ته خپل فیصله ورو منافق وای نه کعب ابن اشرف ته وقت ده کعب ابن اشرف ته اوس په دې لګو نه غورو کړه يهودي وای چې نبی رسول سلام ته فیصله ورو هغه ته پته و دی رښتینه دي یعرفونه کما یعرفونه ابناه منافق اندرون کې کوټه و د نن دنیا ټوله فل دا غینې ډکه ده نو هغه يهودي هغه منافق ته وایي چې ایمان خو پستا دی زما خو نشته سړی وېرېده چې کېدې شي چې دا خبره زما روانه شي زه چې زنو او نن مسلمان داسې دی زه چې زنو یهودی و تاوی زما پی ایمان نیشتی و پا دی پو چی دی پا حق تی ماشاءالله زا چی زنو لارل خیر دی تاسو ولی راغلی زما دا داسی مسئله دا زمانگ فیصله و که چی حق دا چا دی نبی الاسلام دا دوارو بیانات واوری دل ستا فیصله با سوک کئی ستا فیصله با نبی کئی چی اگه موجود دی دنیا کی اچه موجود نده نو داغه قرآن شته داغه حدیث شته دا بستا فیصله کئی تا پچا فیصله کئی اے مسلمانا مشوره کئو دیکی جنگ نیشته ده تا پچا داغه کئی فیصله کئی نبی علیہ السلام تا دواره لارو دا حدیثو کی رازی نبی علیہ السلام تا دواره بیانات چی واوری ده نو فیصله پا حق دا یهودی کی اوکڑا قرآن کی فحکم بین الناس ته دای ندیولی فحکم بین المومنین دیتا حق و باطل فرق وی نو یهودی د نبی علیہ السلام په دشمنی کې اول نمبر دی لیکن نبی علیہ السلام فیصله د خلکو وکړه ودا د یهودی حق ته هغه منافق پټ خطر چو کنه نو بار چو وتل نو هغه منافق سوې یهودی ته جی ته خپکه غم د دې کې عمر دی هغه سره حضور وی ګور فیصله ستاسو نبی وکړه ستا بیمان دی وی زما خو نیشته بیا چرته خپه کېږم حضرت عمر څخه ځو ډېره خوږه چیزې نو چې لاړل نو وی تاسو ولې راغلی نو هغه یهودي وایي چې زما د داسې قضیه وه نو فیصلې ته مونږ نبی علیه السلام څخه تللي وو او وی بیا سو شو نبی علیہ السلام فیصله زما په حق کې کړ دا حق ستاده بیا غو منافق تستر کې راوخ کله چې دا سی وته او قتل کنه یره غنه به غالبا چې سوتی بچکی گینا اقا خلق دے اگتا بدر دی وی تانا وی تپوس کوم نبی اسلام فیصلہ داس کڑ دل ک دے چ ماته وی دا یہودی وی دغه سی کڑے دا او کین زو فیصلہ کوم لا دن تور رواغست تیرا زکد بن لگیدل و خیرا اجروا جول روان کړه سیرا وزه چې د نبی په فیصله روان رضا نه دی هغه فیصله د قیدا دغه فیصله اوس په شوې زما په خیال سره یک دونه دونه دو دونی نن مسلمان د الله د رسول نه منی د عقد څنګه چې هغه چلی وته داسې جو کړ دی چې د الله د رسول فیصله اون منلې شي نو هغه د الله د رسول د فیصلې نه علاوه داسې طرز جو کړی دی چې هغې پسې به ځي دې پسې به نه ځي بابا خپل کار به کوي چا سره جنگ مه کوه ستا طاقت نشته خو خبره پوره کوه دې ځای کې طاغوت راغی جبت راغی جبت اوسان طاغوت شیطانان د اوسانو جبت ناکاره طاغوت سرکشه نو یهود سرکشه دي دغې ملګري سرکشه دي طاغوت یې ورته ووي جبت حیی ابن اختاب طاغوت کعب ابن اشرف جبت شرک طاغوت شیطانان چې په صورت د بنی ادم کې دي او دارنګه جبت طاغوت کوډی منتری طاغوت ترویتی نن سبا د فیصلې دي دادا ته لویه دنیا سرګنده شوا دلته جبت او طاغوت راغې نو چې دا الله فیصله په زید بلچا تلار ګو کاغه عمر دے ماشاءالله او ډیر نر دے دا بلچا فیصله نه چلیږي دی سورته نساء کې یو پانا نور رستو واړه وا 60 نمبر آیات په مخامخ ته تخکاری تنه ګوري هغه چاته داوه کوي چې زما ایمان دے په ماون زلا او ماون زلا من قبل کا یریدون ان یتحاکمو فیصله طاغوت توڑی بس خلاص شو طاغوت د جنوم نه دی طاغوت جلالین معنا کوي کثیر الطغیان کعب ابن اشرف او دارنګي اغبل سړی چې نوم می واغست روح المانی ابن عباس جلالین داغي نوم اخری طاغوت کعب ابن اشرف بطوری مثال تا قیامت چې څوک د الله د رسول فیصله نه مانی د مسلمان بل چاته لاړ ار چاته چلاړ دا طاغوت کې راغلو نن دنیا ټول په فتنه کې مبتلا ده موږ وی قران زده کوي ګل بشي دا واپس کا دی پسې بیا بزر اعظم ان شاء الله تعالی نشته اقرا په دین کې واضح ده رشد گمراهی نه سملار د بدلار نه سرګند ده د اسلام لار سم ده د اسلام خلاف چې سونه لاری دی هغه غی دی غی بیلاری گمراهی چا چې انکار وکړ طاغوت باندې ایمان راوړو په الله د منګولی اوله ګولې په داسې رسۍ چې هغه مضبوطه ده لن فسام لها لا انقطاع لها دغې کټکې د نشته که ته کټکې جو کټ پې کې خدا کټکېږي نه که کټ به شي دا رسۍ بره اسمانونو ته رسېدل ده لن فسام لها نن مسلمان دا رسۍ په خپله کټ کړه خوښې نه ده دا ما چې سوی دا 100% د قشانت لدی مسلمان دا پریخه دا اور وای اوس قا مضبوطه رسای لن فسام لها والله سميع عليم الله اوریدون کې دې په دې آیت الکرسی الله لا اله الا هو دا چې چا فرض پسې وي رسول الله سلام وای چې دې به جنت تزيد لپاره دغه رکاوټ صرف دا دې چې دې د دنیا نه لاړ شي نو د دې دنیا نه چې لاړ ته ژوند د خوشحالي جنت شته وي دا مماتی دې زما سمج کې ناراضي زما سمج کې د کنزلو طریقې وي د کنزلو جدا جدا طریقې وي باز په دې کې ډېر مهارت لري الله ولي الذين امنوا ولي حافظ ناصر الله حافظ ناصر دا غچا دي چی مانی راوڑ دے دول او باسی دا تیارونا رناتا دا تیارونا ستا رناتا تیارونا مراد شرک دے رنانا مراد چی دے نو حقا توحید دے کتا خپا کی گنا نو ظلمات نا مراد چی دے ظلمات دا بخل دی زکا باس دا انفاق فی سبیل اللہ دے انور نا مراد انفاق فی سبیل اللہ دے دا دا زی سر مناسب مانا وشوا ظلمات شرک پدی بانی صورت حود چوبیس اولی کا دا بطل پکار شی زتا تداویم چو ظلمات جمع ویلا انور مفرد وید دی سمطلب دی ماشاءاللہ ظلمات جمع ویلا نور مفرد وی قرآن حدیث نور دے رنا دا قرآنی علوم رنا دا اتا چی کمی تا رنا وی اغا تیار دا اغا صدا تیار دا زکتا تیری تا بی رنا تا دی نبی ای کتا پا دیوال لپاس دغو لگو بل فلگو رنا کئی کنا نو دغی تا رنا نوی رنا هغه د چې په خبر تیاری کې په کار شي اخرت کې په کار شي پولیس ورات باندې په کار شي هغه د قران رنا ده ظلمات جمع زکه ویلا چې تیاری د کفر شرک به حساب زیات دي تیاری د کفر شرک به حساب زیات دي او نور رنا دا یو ده هغه سې شه د قران او حدیث دي د قران او حدیث نه دا غریبی کټ ک دله دا چې لین جوړ کو چې وی دغې دی ته جنگ چا سره نشي کولی که جنگ کوي سر به خپل ماته او خبره به کوي چې داسې دا او داسې نه ده الله او باسي دولرا د تیارو نه رڼا تا صحابه کرام په کوم حالاتو کې وو الله څنګه حالاتو ته ورسول دا د قرآن سنت په رڼا سره والذین کفروا کسان چې کافر دي اولیاءهم الطاغوت داغی دوستان طاغوت دي هر عاصی طاغوت هر عاصی دا به شه القرآن وي طاغوت نه مراد شیطانان دي یتولون امورهم چې په هغو پسې ځي ويزينون الجهل لهم دا جامع البيان کې راځي جهل او تخسته کوي یو علم دی یو جهل دی قران او سنت علم دی دین علاوه علم اغتی زوتای اولائک یعنی اولائک دغه کسان الله ولی ناصر د مؤمنانو دی چې تیرونه او عقل رڼا تا صحابه کرام او هغه سان چې کافر دي ټول اولیاء هم طاغوت دودی ملګری شیطانان دي هر عاصی طاغوت شیطانان یتولون امورهم ويزينون الجهل لهم جهل وتخستکی قران سنت نا خلاف چې سو روان دي دا جهل خستکون کی دي یخرجون امدل وباس من النور اذ نور نات يروتا دلته بیا ظلمات جمع وی نور مفرد وی دی نور نا سشه مراد ده چغای پر خود جامع بیان کی وی نور فطری مراد ده هر بچه په فطرت د اسلام دی الله په کې دا طاقت اخه دی مور پلاری یا يهودي کی یا نصرانی کی نو مور پلاری بل غړ ته ولي جو بل شي اج مدرسو دینی ته ولي نو ګل شي سبحان الله سبحان الله دا 100% سیدا اولائک اصحاب النار دا صاحبان د اور دی هم فیا خالدون دوب پدی اور کې همیشه هم فیا خالدون مبتدا خبر یعنی معرفه شو اولائک اصحاب النار هم فیا خالدون په ضمیر د حسر سره وي دینه معلومه شو چې د خلود په جهنم کې تعلق د کافرو سره دی د مؤمن ګناګار سره نه دی مؤمن ګناګار دی به آخر د جهنم نه وزي حدیثو کې راځي حدیثو کې راځي دا به زده کوي بابا مونږ د بل چا د علم نه څوک منی کو نه خطا نه شي او دادا چې هغه زده کې دا زده نه کې نو بیا نتیجه به صفري نتیجه به صفري هم فیا خالدون گویا داسې ووایا چې الله ولی د مؤمنانو دی او کافر چې دی د هغې هغه ملګري طاغوت دی دا مقابله راغله نمخ کی دو مثالونه پیش کو الم تر الا الذي حاج ابراهيم دا مثال د اصحاب الغی شو تنګوریا غچاته ابراهيم عليه السلام سره جګړه شروع کړه نن د علما سره چې څوک جګړې کوي دم د قشان لدی ګور ابراهيم عليه السلام سره جګړه وکړه دن دغه نمرود متعلق راځي د په زمانه د ابراهيم عليه السلام کې تیر شوه دی دیتا د گمراهی پالټی وې او کل لذی تنویع دے وایز قال ابراهيم رشد د اصحاب الرشد مثال بیان نه اصحاب الرشد یو دم پوه شي په ذهن کې کینی په بدلار چلار تی پوه کوي دی به پوه نشي د خپل لار په خپل روانه کړی دا جګړه کوم کې د ابراهيم عليه السلام سره څوک دلته دا ذکر کوي ګورا چې چاله الله بیلاری کی سم بنشي نو نمرود بیلاری روانو بروز نه امرود نو د دومره لوی پیغمبر خبره اون منلې نمرود بروز نه امرود مفسرینو کې ابن کثیر دارنګي قرطبی لیکي ها ذل الذی حاج ابراهیم فی ربه دغه سړی چې د ابراهیم علی السلام سره مناظره وکړه دا ملک د بابل خارو ملک د بابل خارو دا غنوم سو نمروز ابن کنعان ابن کوش ابن سام ابن نوح علیہ السلام د دو د نوح علیہ السلام مز کی پینځه پښت دی نو د ابراهیم علیہ السلام د نوح علیہ السلام مز کی پینځه پښت دی نو د پینځه پښت روستو د نوح علیہ السلام په نو سو کې دی نو پینځه پښت روستو ابراهیم علیہ السلام د نوح علیہ السلام نو سو کې دی یو د هدایت لار خی بل د گمراهی لار خی اصحاب الرشد اصحاب الغی دا دغه مثالونه خی د زمزدار سړی یعنی د ازدکا د چا په ذهن کې د مسلمانانو نن قران حدیث نشته فقهی مسائل نشته عقاید نشته ځکه ټوله زندگی بل غاړه ته اوخ کلا تنګوره هغه سړی تا حاج جادلا جلالین شریف کې د حاج جمانه په جادلا سره کړدا جګړه وکړه د ابراهیم علی السلام سره په بارد د رب د ابراهیم علی السلام تنګوره هغه سړی نو نبی علی السلام خو ډیر روستو دنیا تر اغل دی علم ترای ولی وي دا د فصاحت د بلاغت طریقه ده نو علم تعلم پکارو داغه فزي علم ترای وي زکا یو علم دی یو رویت ته پستر گو بانی لکه دا واقعات دی رویت تیر شو تاولی دل ای اوس بیا هم واقعات دی رویت را روان دی پستر گو بانی اگه مل جوندی شو خب پستر گو یو کتل دا جوندو مو تا او کتل دا چا ذهن قبلی دا چا ذهن نقبلی تنگور اغا چا تا حاج جا دلا جنگ وکړو د ابراهیم علیه السلام سره په بارد رب داغ دین یو مسله ثابته شو هغه دا چې د کفار او مشرکین سره کومه قبره بروا او تا مناظره کول نو کولای شي مناظره کولای شي مناظره اجازه شته ده او په سبانه د ابراهيم عليه السلام سره مقابله وکړه په دې اناته الله الملك چې الله غلبات شهي ورکړه مدارک کی وای ایتا الملك ابتره دغه دنیا بادشاہي اغلا اوپر ساو ابتره په غرور کې کو تسو کې دا دنیا په دې مرز کې مبتلا ده دا علما ولا بدیش ځان ته وای مسلمان عالم ولا بدیش صحیح لار بوله بدیش ته چارو کده د پزهن کې لیکيني دا نقصان چاو کو دا د رویو کو بلی غلط روان دي ان اتاه الله الملك د دنیا بادشاہي دولت پیسو مغرور ک نه د پیغمبر بخ کې سپکی خبري شروع کړي اذ قال ابراهيم کلا جو ابراهيم عليه السلام لکا قال له من ربک اغا نمرود بروز دی امرود ابراہیم علیہ السلام توہناو کا مر رب کستا رب سوکتے الذی تدعون الیہ لکدا جلالین کی راضی تدا غی دعوت را کے غ سوکتے او ال ابراہیم علیہ السلام زما رب هغه الله دې یو هي چې ژوندې کوي و یو میته مړ کوي. معرف القران کې مفتی شفیع صاحب لیکلي دي قرطبي په حواله د مدارک په دې کې اشاره وشو چې مناظره او کلام د مشرکین سره جائز دي. نور خر پړکیږي نه کپړکیږي خر پړکیږي وای پړکیږي نه نه نه پړکیږي او مناظره دې لپاره چې هغه بیا دانه وایي یاره زه نوم پوکړې نو مناظره کولې شي. ماشاءالله کلا چې ابراهيم عليه السلام وي زما رب هغه الله دې چې ژوندې کوي وجني دا تقریبا سکم 5000 سال مخکې دا واقع شوی دا سړی 4000 خواوشا جوړيږي. قالا اغا کافروی انا اوحی زجوندے کھوما و امیتو وجنما دچ داوی زوجنما جوندی کھوما. نو ابن کثیر کیوئی دادا دا مکابرا و زد بخیلی و دا پا جوش کرا غلی و سوکشتے چی جوندی کی عمر کی نشتا دے و دا اغاوی دادا اغا مال دولت زیادو په دغه مال دولت کې ډېر گرفتار دي نن سبا. قالا اغا کافر وی انا وحی ز ژوند کوم مړ کوم. نو قرآن خبرې لنډې بیانې. نو چې چاله پانسی ورولو چې سبا به اته بجې پانسی کېږي هغه یې رها کړ. وګوره مړو ما ژوند کړ دین غټ بیا عقله سوکشته اس کو ته ابراهيم عليه السلام وې دا تا چې ژوند دې ک ها ځکه نه استاد مړ ک نشي مړ کولې خدا الله په حکم به مړ کیږي نشي کولې دا چې پلان کی پلان کې هو چې دا د الله حکم راغې دا واخلا نور دا چرته هم نشي کېدلې. نو چې کوم رها کولو هغه پانسی ک ا چې کوم پانسی کولو هغه رها ک او په کار خدا و چې ابراهيم عليه السلام وته ویلې وې دا تا مړ کو دی اوس ژوندې کا نستا زور معلوم کوم تیزونه درنه وزي اکثر بیا تیزونه وزي خان. ابراهيم عليه السلام په شې دا سره قمقل دی ډېر زیات انا او هي و امید. قال ابراهيم عليه السلام هوې دلیل بدل ک انتقال او کو د معقول نه محسوس ته لپاره د پوکولو د مفسرین وی شیخ سیبوی لکه دا ژوندی کول مړ کول دا خو غیر محسوس خبره ده پټه ده. وی الله نور راو باسي د مشرق نه په مغرب پری باسي. نو ته داسې وکا چې ته د مغرب نه مشرق ته کا. قال ابراهيم ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي الله رات لكي بشمس نور سرا من المشرق اد مغربنا تروز ان غور مشرق نه روزي لو که هميشه تياري نو د انسان جون تباش که هميشه رناي جون تباش ځکه ګرم ملکونو کې نور چې لگا تاري نو نه بوټي پچکیږي نه غیا بچکیږي نه بني ادم پچکیږي نه حیوانات پچکیږي. نو دا رڼا تیار داغه یو اندازه دا الله جوړ کړ دا د زمانو نه د قصیده د زمانو نه د قصیده دا په اختیار کې دي ته اولوهیت وایي. ابراهيم عليه السلام یعنی د معقول نه محسوس تلو کړ چې دا سړی قمقل دی بلید دی قمقل کنه بلید او د مالدار ته خلق چې ډیر عقلمن وایي. فإن الله ياتي الله رات لکی پو شمس سرد مشرق نا ترات لوکا بها پدین ور بانی بها نمالوم شوا چه دا شمس دا مونسات اسم عیو نده من المغرب مغرب نراو باسا فبوهت الذي كفر چارا شو کافر چارا شو کافر بوهتا مازی مجهول دا یعنی احرس فی هذا المقام جامع البیان کی وای چاڑا شو او خلی اسی اوتی پوتی وای پوری را پوری خلی وچا شو فبهت الذی کفر امام بخاری معنا کی ذهبت حجته دلیل الار ختم شو دلیل الار ختم شو دلیل ولی ختمی اس پکار داوا چاغ ویلے وی ابراہیم علیہ السلام تا چستا رب دے د مغرب نا مشرق ته کی د معرف القران کی راضی تفاسیر وکشته واغه نه دا ولی چته تاله د پلاس را نشی او کنه دا خو پکې چل دے کنه ادوا وړاندو خنانو تالی کې سخړل دریم سره راغې لاس کې خو د هغه په یو بل راوړو چې دته ته په دواړه لاس اخري هغه ته په دواړه لاس اخري یو بل چې وګړه بول کنه نو تعالی هغه دریمګړي واغېست هغه بینا او سمجھدارو واغېست هغه خوري خو په مزه سره دوی ته روخکاری هم نه دوی ته ښکاری هم نه دا د جنګولو دا فایده ده چې تعالی واخلي نن ګوره په دې ملک کې تعالی دغه خلکو په لاس دی دریمګړي اختلاف کی فائدہ ہی کنو اختلاف کی فائدہ ہی اللہ پاک وائی دغا گر آیات تیر شو تا واوری دا ولو شان لهم مقتتل الذین من بعدهم مقتتلا پا من دا مختلفا دے ولیکن اختلفو تعبیری وکا ولیکن اقتتلو اختلفو اختلاف سبب دا قتال دے اختلاف چی نئی اپارام دے په قرآن و حدیث صحابه یو شو چه یو شو جنگونا ختم شو دا اوس و حضرت دا 120 سال جنگونا یک سر ختم شو پا سبانی پا قرآن و پا حدیث بانی پا کار داوان چه دی ابلیس ویلے وی چه ستا رب دی دا مغربنا مشرق تا راولی معرف کی وائی چاغه نووی یا ییر شو ولا زکد د کافر عقلم دغه شانت لای کی دې شي ییر شو ولا بابا ییر بدی هغه وی لینے کې دینے نه پړې لینے کې دینے نه پړې هغه پدې پوچ د نبی دې پته لګي کنه کنه لګي پته لګي سویل سپټ میړه نه دې پته لګي هغه پدې پوچ د نبی دې پته لګي ونه منی د زد د وجنا پته لګي ابو جهل په خپل اقرار کړو یو بلکې مشوره وکړه چې تاسو د شپې زید هغه بیان اورئ نو ټول بتلو واپس به بیا ملاو شو یو ځای سره بیا مکوې ښه نه بکونو یو بل بیا چې د حضرت بیان ته چې کوم ځای کې خبرې کېدې پټ ناشتي دیم ناشتي غم ناشتي غم ناشتي لار کې یو ګورمو خو مشوره کړی و بیا یو بل نه تپوس کوي ابو جهل وی د نبی دی اے ابو جهل څه وی د نبی دی بابا د نبی دی هغه بل هم وی د نبی دی پای کې یو بیا مسلمان شو یو بیا مسلمان شو نو په کار دا و چې د ویلې وې ستا رب دې د مغرب نه راوباسي په مشرق دې پری باسي دای و نبی قصدن و نبی داغه دا یقین او کزه دا سی وېما او نور چې د مغرب نه راوخته په مشرق پریوته لینے کې دینے پړنګي داشته حکومت به ختم شي اے داشته حکومت با په دې شاب باندې پو ماشاءالله حقیقت چوپ نه سکتی بناوټ کې اصولو سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے دخلا سو فات بها من المغرب فبهت الذي كفر احرس في هذا المقام جامع البيان وہی چاڑا شو اوتے پوتے ویلی فبهت الذي كفر امام بخاری خمانا کردا ذهبت حجته دلیل لا ختم شو والله لا يهد القوم الظالمين الله هدایت کی قوم ظالمانو تا نو چې ظالمی هغه د قصی هغه اون منا مخکې مضمون بیان شو یو اصحاب الرشد چې هغه الله هدایت ورکړي یو دغه مقابل دی دا دغه مثال یو خود چې هغه مقابل چې دی دغه مثال د نمرود دی. نمرود اوس پوری په دوزخ کې سوځي شپه یو کرزي لګیدل او په مرزي و یا ګراو زما بس غرزي. الله چې هدایت چاله نه نصیب کړي هغه نه نصیب کیږي. په دې به بس کو 15 منټ وقفه به وکړو بیا به کینو ان شاء الله تعالی. زمون 100 کروڑ روپے وګټلی فی کس. کدا 60,000 علم اوری ټول دی واوري 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ اېدا 3 کروڑ فی کس وګټلی اغنی چې ګڼشي. دا حقیقت ته کرور سشه ده ستا تا وګورا ستا کرور تا وګورا دا 3 کروڑ دا د دې یو وخت درس فایده شو. څوک چې اوري الله دې غوله خوشحالي ورکي. الله دې ملګری نور زیات کی. څوک مردی غیل لپاره دعا وکړي الله دې دغه مغفرت نصیب کی. زبنګ دا جبوره دې شاه صاحب چې الله پاک اغله یو تقوا علم ورکړ دی بچیم دغه شان لدی بچی وفات شوی دی. الله دې دغه مغفرت نصیب کړي. الله دې رحم وکرم کړي. نور څوک مړي ټول لپاره دعا وکړي. څوک بیمار دی الله دې غوله شفا یې عاجله کامله نصیب کړي. څوک پریشان دی الله دې دغه پریشانی لري کړي. د قران په درس اورېدو پریشانی لري کړي. الله پاک دې دې ملک کې خپل د شریعت لپاره اسباب د خیر جوړ کړي. الله قادر دې موږ غنه سوال کو زمون په لاس کې څه شي نشته دې. الله دې د دنیا کیفیت بدل کړي. الله دې دا بیماری ختم کړي. صلی الله علیه.